de manera entrecreuada comença l'assemblea Mahara. A contrabanda FM 91.4. Contrabandistes, aquí l'Assemblea de Magares comença la seva nova emissió, com cada diumenge, mig puntuals. Ui, sí, avui déu-n'hi-do, no?, el retras. Sí, sí, entre una cosa i l'altra, doncs mira, ens anem allargant. Però bueno, però bé, avui ben acompanyats i podem fer un altre continuar la vena divulgativa de la nostra ràdio, no?, de l'Assemblea de Magares, com les emissions de la setmana passada van ser, doncs, imagina aquesta, d'estar fent la vaga de professors. Pues avui serem nosaltres que estem ensenyant una mica a l'estudi això a una gent... Tasca divulgativa. Que vol aprendre a fer ràdio i que vol fer-ne allà al seu barri i que ens explicaran després, no? Sí, sí, la setmana passada van venir uns profes aquí a fer-nos una mica de classes, pues avui he portat uns alumnes per explicar-los històries, però també perquè ens xerren una miqueta de diversos projectes que hi ha, perquè abans que res són veïns nostres, i ens explica una mica què s'està cociendo a Vallcarca. Pues sembla, sense més dilació, ens presentem tots... Eduardo, tu que estàs ahí el más despechugado, podies començar tu, no? Sí? Sí. Ensenyant el mugronet? Sí, per exemple. Res, doncs aquí estic, avui no m'has hagut de fer fora, ja m'he agafat el lloc i ara pues, enviaré una mica de promoció de les jornades de podcast que fem d'aquí dues setmanes. Ja, ja comences així fort. Bueno, sí, és que m'ho han demanat i si no se'm passarà i vale, és per intentar que arribi al màxim de gent possible. I sí que d'aquí un rato em posem una cançó llarga i faré això, perquè si no després m'oblidaré. Sí. Perquè ja sabem com funciona cadascú el seu cap. Però tranquil·let. Bueno, pues Eduardo Manos Tijeras avui començarà des de la taula de so, sí, recuperant aquesta hegemonia passada. Pues està un servidor, Néstor Che Mahara, que intentaré fer-lo fora poquet a poquet, perquè els Maharas el que fem és més o menys ens dividim les tasques, més o menys ens tornem amb les coses i més o menys ens anem coordinant, sí, i cuidant, no? Sí, improvisadament. Tetilia, la tercera Mahara, pues està ara mateix a un atasco vinent d'Altafulla, que espero que finalment estigui aquí, i que es presentin els nostres invitats, ahí empezando pel Jordi, que el tinc al costat. Bona tarda. Bueno, jo sóc en Jordi, sóc de l'Ateneu Popular de Vallcarca i vinc acompanyat amb més gent de l'Ateneu. Jo sóc el Joan, també de Vallcarca i de l'Assemblea. Jo sóc el Marc i casualment doncs, també sóc de l'Ateneu de Vallcarca. Que casualitat, no? I hi ha més, no?, per dir darrere. Sí, de fet ha vingut bastanta gent ahir de Vallcarca que, bueno, estan dispersats per la ràdio entre el lavabo, sí, i l'altre estudi. Sí, sí, sí, hem baixat així tot l'excursió. Molt bé. L'excursió divulgativa. Doncs pues, bueno, potser després es passarà algú més per aquí i, bueno, xerrarem amb ells d'un projecte que volen fer de ràdio però d'altres històries, no? Si us sembla, sí, aprofitarem, sí, sí, i xerrarem de bastantes, no, coses. Jo ho sé que tenim 2 hores, ara són les 7:15 pràcticament, però estem fins les 9 en directe. No, 91.4. Mm-hmm. Comencem fent-los un homenatge a uns companys que han tingut una història bastant lletja aquesta setmana. Sí, i bueno, ara explicarem una mica també, sí, no? Sí, bueno, fiquem una cunya i tot seguit ho comentem, si et sembla. Ah, vols que fiqui la cunya? Sí. Molt bé. Doncs pues aquí, Contrabanda FM, 91.4, i emissió online, www.contrabanda.org. Hey, Toni, ¿cómo vas? Pues bien, en el casco. Me he enterado que va a haber una mani por los 2 días de descanso semanal que pedís los conductores de autobús de Barcelona. Sí, también por la paliza que recibió el compañero Teo por parte de los mozos de escuadra. Ah, sí, esa en que los mozos dicen que Teo con un paraguas le ha roto la pierna a uno y el dedo a otro. Vaya mentiras. Exacto, Andreu, y el fiscal pide cárcel por eso, ¿tú te crees? Vaya tela. ¿Y cuándo es la mani? Pues mira, el sábado 9 de febrero a las 6 de la tarde en la Plaza Universidad. Pues ahí nos vemos. Ya sabes, el sábado 9 de febrero a las 6 de la tarde en la Plaza Universidad. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Contamos contigo. Bueno, doncs això era la falca que vam fer la gent de Ràdio Rosco per anunciar la manifestació que es va fer ja fa uns dies, no? Sí, fa un parell de setmanes, que en el seu moment potser us vam anunciar, però no us vam posar la cunya, però bueno, quedi aquí una miqueta com a homenatge i record a aquests companys de la ràdio, però per sobretot ciutadans i treballadors, que senzillament per reclamar els seus drets, doncs ara mateix aquesta setmana han pringat ells i molts companys seus de TMB pues, d'una forma bastant bèstia. Sí, bueno, no, els han obert expedient dins l'empresa, no? I llavors els han suspès de feina, de feina. I de sou. Alguns indefinidament, altres no sé si mig any. Clar, però indefinidament què vol dir? O sigui, perquè bueno, en teoria tens un contracte encara, llavors en teoria no pots anar, o si treballes en un altre lloc o coses d'aquestes. No? Bueno, a l'espera pues, de que revisi l'expedient o de que en algun moment o altre el patron, en aquest cas TMB, una empresa teòricament, bueno, privada però semipública, pues es decideixi a això, a revisar els expedients i tornar-los a contractar. El cas és que, bueno, des d'aquí pues, ens sorregem els companys de Ràdio Rosco i us invitem a que escolteu, no deixeu d'escoltar aquest programa tots els dijous, que esperem que no es deixi de fer, dijous al matí a partir de les 9 i fins les 10, 10 just abans de la nostra petició, que sabeu que és cada dijous de 10 a 12, i que des d'allà esperem pues, que pugueu seguir l'actualitat d'aquest conflicte laboral que ha hecho arder les calles de Barcelona. Pues, bueno, un abraço als autobuseros i per ells ens hi fiquem aquesta cançó fantàstica i comencem ja el programa d'avui, l'Assemblea Majares, definitivament. Aquesta cançó es diu Si no em trobes darrere l'autobús. De fet, és un espiritual negre, un vell espiritual negre que diu Oh Mary, don't you weep, don't you mourn, adaptat pels negres de Birmingham, que l'han convertit en un cant d'integració. Sabeu tots que els negres a Amèrica, fins fa poc, estaven totalment separats dels blancs, tant als autobusos com a les piscines, com als llocs de treball, com a les escoles, etc, etc. Diu, si no em trobes darrere l'autobús, i no em trobes pas enlloc, vine cap al davant de l'autobús. On trobaràs allà tothom ara? On trobaràs allà? On trobaràs allà? Vine cap al davant de l'autobús. On trobaràs allà? Oh, hi ha molts negres que per anar a concentracions els han agafat i han hagut d'anar a presó. Si no em trobes a la concentració i no em trobes pas enlloc, vine cap a la presó de la ciutat, on trobaràs allà. Fa poc, relativament, deu fer 3 anys, les piscines del sud ja es poden banyar blancs i negres junts. Per això els negres diuen si no em trobes en el riu Mississippi i no em trobes pas enlloc, vine cap a la piscina amb mi, jo estaré banyant-me allà, jo estaré banyant-me allà, oh, oh, oh, jo estaré banyant-me allà, oh, oh, vine cap a la piscina amb mi, jo estaré banyant-me allà. Últimament, amb els drets civils, els negres sabeu que poden votar, eh? Votar, donar el vot, eh? Diu, si no em trobes en els camps de cotó i no em trobes pas enlloc, oh, oh, oh, vine cap a l'Ajuntament, jo seré allà votant, jo seré allà votant, oh, oh, oh, jo seré allà votant, vine cap a l'Ajuntament, jo seré allà votant. Si no em trobes darrere l'autobús i no em trobes pas enlloc, oh, oh, oh, vine cap al davant de l'autobús, on trobaràs allà. Aplaudiments, tu, el Xesco Boix. No és el Xesco Boix, aquest. És el grup de folk que portem ja un par, unes quantes setmanetes, no?, ficant-los. Sí, així, bueno, no... posant la gravada. Bueno, és el mateix, no? No, no, és un altre CD, però la setmana passada ja vam començar amb aquest. Si estem recuperant la cultura tradicional. Bueno, els Majares portem molts anys aquí i si algú tenim, sobretot els últims temps, que ens estem tornant uns nostàlgics, eh? Sí. Totalment. O, bueno, que estem fent una regressió, una involució, no? Astronàtica, sí. Va, estem més infantils, no? Sí, és que ja cada cop escoltem menys punk. Però bueno, per si els oients segueixen també tenint una vena nostàlgica, ni que sigui a curt plaç, que sàpiguen que tenim el blog Mahara, que és aquest blog podcast on anem penjant tots els programes, i si volen escoltar, per exemple, el de la setmana passada, aquest especial sobre la vaga d'ensenyament, o qualsevol altre, o el d'avui, o vosaltres mateixos, com Majares de hoy, pues també us voleu descarregar, majarastotamà.contrabanda.org, majarastotamà.contrabanda.org, i si ens voleu escriure, podeu fer assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Bueno, pues si et sembla, comencem xerrant amb aquests companys que han vingut avui, que a més jo estic una miqueta fluixet avui, o sigui... Què te passa? Estic com, no sé, així mig constipat, mig amb la veu, que hauré d'anar forçant. Hòstia, si vas amb màniga curta, tu, malament anem. Bueno, no saps, tio. Per presumir que sofrir. Llavors, quasi que deixaré més a les seves mans que facin el programa, es vagin acostumant i, bueno, després ja desvalaran també una miqueta un projecte i una notícia bastant interessant, que no sé si és l'exclusiva aquí que direm avui, però de moment, ja que són, com s'han presentat ells tres companys que estan a l'Ateneu de Vallcarca, pues, podeu sí, començar una sí, mica situant què és això a l'Ateneu de Vallcarca. Ens passes la patata sí, calenta, sí, així. Així. De bona entrada, eh? Bueno, l'Ateneu de Vallcarca, com suposo que molt la gent ja sap, no? És un espai obert des de fa un fotimer d'anys a Barcelona, on la gent bàsicament el coneix perquè s'hi pot anar a veure mogollon de concerts, no? I molta gent ha anat a veure concerts. Ara, són més coses, no? Però, hòstia, m'has pillat així una ja, mica sabe. Fred. Bueno, quan has dit fotimer d'any, per anar situant-ho, què vols dir fotimer d'anys? Són 12 anys. 12 anys oficials? Oficiosos. Són 12 anys oficials. Explica la història, explica tota la història. La història, per això, és una mica llarga. Farà a finals de l'any 95... Una des, colla... No, no, des del principi. Des del 89. Des dels cadàveres. Tot el mite, no? Tot el mite. Dels cadàveres, dels yonquis i coses. La llegenda. Van ocupar, compta la llegenda, pues el devien ocupar una mica després de l'Ateneu de Cornellà i de la Casa de la Muntanya cap a l'any entre el 89 i el 91, no se sap ben bé. Van ser una colla de xavals que van entrar, suposo que per fumar porros i tenir un localillo. Sí. I les coses van anar degenerant fins que jo va ser un cau de yonquis que hi van viure fins l'any 94. Que continua explicant la llegenda. Van entrar uns pelaos del rotllo. Un xar, un res. Fer neteja. I van fer neteja de yonquis allà. I a partir d'allà va quedar allò en mans de la PUA. Mm. Clar, a finals del 95 la PUA ho agafa, un grup d'independentistes de Gràcia, doncs, de la PUA, directament, doncs, ho habiliten per convertir-ho en l'Ateneu Popular de Vallcarca Resistència Roja. Que, per cert, fa com potser 10, 11 anys van estar sentats aquí mateix explicant-nos també una miqueta que s'acocia allà, especialment la discogràfica provanda pel fet, sí, que no sabia, sí, va néixer allà, tot i que a més es va traslladar a Manresa, i explicant en aquell moment el que era aquell projecte, i també aquesta anecdotilla, perquè algun d'ells eren veïns del pateix carrer Bolívar, no? I llavors pues, havien anat veient tots els inicis, i nosaltres, en veritat, jo com a veí... I com sí, a persones que ens... de l'ESEPS, no? Bueno, jo sí de parir, o sigui, ara mateix mica un minut, però bueno, potser també en la meva infància també vivia a prop. De fet, agafava el bus. Sí, no sé, a mi em sona la bosca colla d'aquí, no? El Lluís, el exacte, Gerard, sí, sí. Pesca, no? A treure aquí. Paria, teníem el carrer Gramunt, no és molt bo. Exacte, paria, no? Exacte, exacte. I paria, paria. Estic clinxat, eh? Doncs, exactament, fa, pues, precisament, jo crec que potser 10 anys i mig es van sentar aquí aquests... aquestes persones i veïnes de Vallcarga per explicar aquells inicis, no? Que des de llavors, sí, sí. Per això es preguntava l'inici oficial o oficiós. Sí, és, claro, és complicat xerrar tot això, no? Perquè per una banda no pots deixar... Pia, no pots negar el que ha passat allà o intentar fer-ho desaparèixer de la història. Tampoc és... També és lleig una mica renegar, no? Vull dir, tot té un inici, uns orígens, no? Tot té unes evolucions també, no? I estem on estem, però evidentment no tota la feina l'hem fet a nosaltres, la ben feina que han fet en generar gent, però el projecte és actual és vostre i és un altre, diguem, no? Sí. L'espai és el mateix, però... Aleshores... Bueno, clar, es van desenvolupant històries noves, doncs la gent va passant, doncs va canviant de projectes, o hi ha gent que es manté amb però... l'altre projecte dintre de l'Ateneu, però en un altre espai, i aleshores doncs, és això el que ha anat passant al llarg del temps. Sí, però evidentment... L'Ateneu Resistència Roja doncs, van evolucionant i la gent de la PUA doncs, va arribar a un punt doncs, que la van donar l'espai perquè la gent més vinculada al segell propaganda doncs, va agafar molt més un pes més específic dintre de l'espai i va estar gestionant un altre model d'Ateneu. Aleshores la gent de la PUA doncs, van a buscar un altre espai a Gràcia que va ser primer a l'Ateneu del carrer Verdi. Sí, no? I abans va el Can Cacau, no, també? Can Cacau primer. A Torrent de l'Olla, no? Vale. Actual, per que us hi teveu, l'actual institut de disseny, aquest centre esperantista, no? Perquè sí, el nom és en Esperanto, sí, quasi. El propietari d'aquell solar encara viu allà al costat. Encara, no? Viu. Sí. I segurament és ara una mica el projecte que està a Ros de Olà, no entenc, no? O no? Tenen... Sí, sí. Bueno, una mica que... és l'herència d'allò. La línia dinàstica, diguéssim, per la pua, acaben a Torrent de l'Olla amb Ros de Olà, no? El casal de joves. Exacte. Sí. Bueno, de fet, la JG també, un dels primers espais en els quals va estar, també va ser precisament... Sí, la JG, de fet, la van fundar a l'Ateneu del Carme, també. Bueno, entre altres espais. O sigui, ara queden pegates, d'aquella època. Sí, sí, queden moltes coses. Sí, i murals. I es cuiden. Sí, no, per això t'ho dic, o sigui, de vegades hi ha murals que hi ha qui s'identifiquen més o menys, no? Però pel una miqueta, per la història que té, no? En aquella paret, pues es cuida, no? I es guarda. O sigui, hi ha la paradoxa, perdona, dir-li. L'espai on ara farem el nou projecte és un d'aquests que té un mural, no? De fans. I sí, nota, surt, no? Un Lenin com una casa. De dos per dos. Va, sí, la gent a vegades pregunta, diu, hosti, com és que teniu aquest mural aquí pintat i no sé què? Bueno, pues, perquè és això, forma part de la història de l'Ateneu. Home, hi ha un valor històric. Home, no? Hi ha encara les maquetes aquelles dels Kalashnikovs. I dels Batzak, no? Bueno, no, dels Batzak, sí, però dic, hi havia uns Kalashnikovs fes de fusta. Ah, certament, sí, sí, sí. Bueno, nosaltres al fer-li una entrevista allà, sí, no sé si seguiu tenint, o segueix a venir unes maquetes, no del CD, sinó de l'Arma, sí, de l'Arma. No, havia portat. No, però jo he trobat plànols així una mica rars. Doncs bueno, no, és important la dada aquesta, ho dic, que és una paradoxa que l'Assemblea de Joves de Gràcia es fundés a Vallcarca. Sí, sí, i no a la Via de Gràcia. Sí, sí. Perquè una cosa no hem dit, situeu geogràficament i concretament on està l'Ateneu de Vallcarca. Per la gent que ho escolti no ho sàpiga. L'Ateneu de Vallcarca, per la gent que vulgui venir a veure un concert un dissabte, el poden trobar a l'Avinguda de Vallcarca, antiga avinguda de l'Hospital Militar, per número 49. Ja només Hospital Militar. Ja només Hospital Militar. Bueno, per molta gent del barri, avinguda Mossos d'Esquadra, però bueno, avinguda de Vallcarca. El número 49, la porta vermella plena de cartells. La nova porta. Això, no? En parlarem també de la porta, sí, vermella. Sí, de tot, si vols, parlarem. Ara, ens hem deixat de dir, quan no s'ha encetat, o sigui, que és un detall maco a comentar, que el que és ara una miqueta, l'Ateneu, la línia la va encetar, però per tant, va fer una miqueta la pedra fundacional i va marcar una mica la línia aquesta cultural, musical. Uh-huh. I només era això, és que simplement no vaig a arreu i dic, hòstia, això ho vull dir, i no vull que se'm passi. No, no, és important perquè... Quan va entrar propaganda, el que sí que va fer és donar el gir que l'Ateneu, i de fet és el que ha quedat després, és que, diguéssim, l'eix en el qual giren totes les activitats que es fan a l'Ateneu siguin bàsicament al voltant de la música, però en general en l'àmbit cultural. Hi ha dos locals d'assaig, sí, sis bandes, hi ha un local de gravació, doncs en els seus moments va tenir la seva discogràfica, també hi ha una escola de música del projecte de la Fanfàrria. Sí. Doncs hi ha diverses activitats al voltant de la música i una mica, doncs, tot va néixer, jo crec, per l'impuls que li va donar el crear el segell propaganda pel fet de l'any, em sembla, l'any 96. Ahir vaig trobar just dient enganxines curioses, ahir vaig veure una enganxina dels primers dos anys d'aniversari, del segon aniversari de propaganda, vaig anar a la porta i vaig dir, hòstia, mira, l'any 96 van començar aquests. Les relíquies. Sí, perquè... si definim per una cosa, una miqueta, és que no som, sobretot marcant diferències amb el que és la vida política, gràcies, que nosaltres no som ben bé un col·lectiu polític, no? No. La nostra activitat no està... explícitament. Sí, sí, ens dediquem a altres mogudes, compromeses políticament, però no tant de fer un col·lectiu que ens dediquem a tal història política i m'aixequem per aquí i per allà. L'agitació, per exemple, no és un dels nostres forts, perquè no ens dediquem a aquestes mogudes. No? Potser no ho fareu específicament des d'aquest espai que és l'Ateneu de Vallcarca, però bueno, hi ha altres llocs, potser sí, ho feu. Sí, evidentment. No, evidentment. L'acció i la nostra activitat és on fem la nostra activitat política. Diguéssim, no fem, la nostra activitat no és explícitament doncs, fer política activa, sinó una política que la pròpia acció ja hi és, sí. La seva política, l'autogestió, l'assemblearisme, el crear cultura de base, això és la nostra, diguéssim, la nostra política, si se'n pot. Bueno, amb això una mica jo crec que hi ha bastants punts en comú amb el que és Contrabanda FM, en la ràdio on estem ara, sí. En el sentit de que bueno, sense voler dir que no... que la pròpia ràdio per continguts o per senzilla forma d'autogestionar-se i d'organitzar-se pugui tenir un contingut polític, però no de per si pues, ens definim dins un context polític marcat i no senzillament pues, pel propi fet d'existir i de ser un espai de lliure i llibertat d'expressió, pues, amb això en tenim prou per, pues, per definir, pues, per, bueno, per fer una acció política sense voler anar més enllà o potser fent-ho, però sense, evidentment, sense encasillar-nos. És curiós, no? Com veus que la teva activitat es veu atrevessada transversalment per la política, no? El com fas les coses ja diu molt de com penses, no? I bé, de fet, ara quan explicaves, preguntaves home, el fet d'estar a Vallcarca i tot això, és el fet de que hi hagi un Ateneu popular a Vallcarca també és una mica de reivindicar el, com està el barri de Vallcarca, el crear una mica de teixit social en un barri en el qual, doncs per les condicions en les que es troba, doncs el teixit social és inexistent pràcticament, hi ha 4 o 5 associacions i nosaltres som una d'elles. I és una mica això, i aleshores, bueno, clar, potser cal explicar, no?, què li passa al barri de Vallcarca, sí, perquè molta gent poder no ho coneix. Això, si et sembla, això anirem, però si sembla, no sé, anaves a comentar tu alguna cosa. Ah, sí, no, jo volia comentar una anècdota, digues, que mentre estava cagant avui, fantàstic, llegint un diari d'aquests que em vas portar tu l'altre dia, aquesta publicitat, bueno, aquesta de marihuana, on hi ha publicitat d'escroc, sobre tot aquestes coses. Estratègicament, sí, sí, articles sobre com cultivar i totes aquestes coses. Hi havia un que sortia en els diferents concursos o coses que s'han fet de càtedra, i això sortia que vam fer un vosaltres, sí, que va fer en Ateneu, sí, senyor, sí, senyor, aquest any passat, en novembre o així. Això ho vam fer de manera semiclandestina. Semiclandestina, però, sí, no? Però ja està publicat. Bueno, de fet, una de les associacions que tenim ara a l'Ateneu, hostatjada. Hostatjada, que farà ben bé mig any, deu fer aproximadament. Sí, és un col·lectiu que és el grup organitzat, grup organitzador de cobayes, grup organitzat de cobayes, que és un col·lectiu per la defensa del d'una culturització de l'ús del cannabis, d'una despenalització de... Però no teniu cap plantació indoor, no, ja? No. Però fan diverses activitats. Ahir mateix estàvem, sí, en una calçotada del contingut canàbic i va estar bé, van bon creant mesco, no? Activitats. Bueno, de fet, ara em sembla que una de les activitats que volen muntar és un diversos tallers amb explicacions una mica perquè la gent aprengui, doncs, diverses facetes, ja així és del cultiu. Sí, parlen molt d'autoconsum i despenalització. Sí, de fet, és un col·lectiu que s'està creant ara, eh? O sigui, bueno, està just començant a despegar. O sigui, és un àmbit que, pues, des de fa anys sí que s'havien creat més, però no s'han... No, sembla una mica gaire mort, aquest àmbit. Sí, no? Sí, que amb pues, la trajectòria que té l'Ala... Sec també hi havia raó, o sigui, està, no s'ha aparegut cap res. I... De fet, vam fer una fumada popular no fa gaire, també. A plaça Sant Jaume. Sí. Celebrant el dia Sant Canut, es van coordinar amb més gent d'arreu de l'estat, no? I... Sí, la que acostumen a fer anualment, però sí, que ja potser té menys ressò del dret. Sí, sí, home. Però bueno, està bé que agafeu una mica la torxa, perquè en veritat, doncs, el propi... Bueno, nosaltres no l'agafem. Bueno, que ja o que a Vallcarca, doncs, agafi una mica el relleu, sí, perquè... Bueno, jo recordo Sant Canuts a Vallcarca. Sí, al Manantial, sí, senyor. I, bueno, pues allà hi ha uns referents històrics i un... Sí, sí, amb l'Ala, aleshores, era? Exacte. Amb l'Ala. Pues, si us sembla, ficarem algú de música que està feta allà, però abans, i és que no m'ha quedat clar, i perquè també la gent ho sàpiga, en quin any va començar el projecte actual de l'Ateneu? Doncs l'Ateneu... Per situar-lo... Es fa una mica difícil de dir. Sí, es fa una mica difícil de dir. Hi ha diverses maneres de datar-lo. Des de que va marxar a poder la PUA, que aleshores seria el canvi de nom real, no? De Resistència Roja no se n'ha tornat a anomenar, ha estat simplement Ateneu Popular de Vallcarca, i poder... Què seria això, el 96? 95? No, més tard, jo crec que seria 97-98. 97-98. Que aleshores, sí, va haver una època en la qual va estar tancat, s'hi van fer bastantes reformes, i ja quan es va tornar a obrir ja no es va dir més Resistència Roja, va ser Ateneu Popular de Vallcarca. Exacte. Però allò podria considerar-se l'etapa de... La transició. El comienzo. Però bueno, també els últims temps del Resistència Roja també tenia molt de lo que seria després el propi Ateneu Popular, per tant, per això es fa una mica complicat de dir. Va ser una transició, no? Sí, i molta gent de la PUA, que aleshores estava a la PUA, després ja no va anar fins a Gràcia, sinó que ell va quedar a l'Ateneu de Vallcarca. És que anar a Gràcia... Bueno, molta gent, va haver-hi gent. O sigui, ho teniu complicat, no? Per celebrar els aniversaris? Sí, de fet, ens vam inventar un aniversari i també ens havíem inventat una xifra després resulta que la xifra... Ja no estem a temps de celebrar els 10 anys, probablement, perquè ja han passat i no els hem celebrat. Bueno, però els 12, per exemple, sempre és una bona data, també. Els 12 també és maco, sí. De fet, tots els aniversaris són... Nosaltres ja ho saps, que els Maharas, l'última festa que vam fer va ser la celebració dels 10 anys i mig. Vull dir que no se'ns cauen els anells per celebrar anys raros i... i mesos així incòmodes. Bueno, no, senzillament era una mica per situar i que la gent pues, també tingués present que en veritat pues, és una història que porta molts anys funcionant i ara mateix a Barcelona sí. Projectes amb un espai físic propi que portin més de 10 anys pues, malauradament així autogestionats i, sí, i amb aquesta línia a pocs, la veritat. Sí, hem tingut la gràcia aquella de que l'espai durés poder sistematitzar una forma de fer i que ara funcioni de conya. Mm-hmm. Doncs si us sembla, fiquem musiqueta que ens heu portat aquí. Sí, una mica de tralla, bueno, no? Bueno, i explica una miqueta també per què fiquem això, Balcarquí. Qui són i... Sí, bueno, t'hem portat musiqueta perquè, com has dit abans, a l'Ateneu fem tasca així musical, cultural, i aleshores hi ha uns locals d'assaig on la gent assaja, també hi ha un estudi de gravació on s'hi graven bandes, i t'hem portat sobretot música de gent vinculada al projecte, no? Bandes que estan allà hostatjades, gent que participa de l'assemblea, i aleshores, pues, això, aquests ara pues, els has dissondet, que és tralla, però també t'hem portat una miqueta hardcore, no? Hardcore, que és el que hi ha a l'Ateneu, que s'ha mogut sempre. Hardcore, punk... La gent que va començar l'estudi d'això, no? I el qual d'assaig era la gent de... Laboratori Xol. Déjà vu. Sí, déjà vu. El primer laboratori va ser el Xolbi, bateria Déjà vu, sí. I posteriorment la gent ha estat vinculada pues, a Déjà vu, més que Odi... Sí, però de bandes ja n'hi havia abans, eh? Sí. Noms que han quedat en l'oblit. Sí. Però sí que ha estat una, vull dir, una escena hardcore important, també. Sí, sí, sí. De fet, el fet de que la gent que portava l'Ateneu doncs, era gent molt vinculada al món del hardcore i això ha provocat doncs, que durant molt de temps doncs, l'Ateneu es convertís una mica en un lloc de referència d'aquest tipus de música. I, de fet, per l'Ateneu han passat... Penya famosa, eh? Penya... La penya, si vol ser famosa, ha de passar primer per l'Ateneu. Sí, no, no va. Si vols ser famós... No, però realment s'ha creat com un espai una mica de referència a aquest tipus de música que és una mica curiós, no? Sí, sí, bueno... Està bé, és mola, per mola sí, perquè bueno. Pots vacilar d'haver vist bandes quan no eren ningú. Clar, és que això s'ha passat vegades, de bandes que hagin passat sí. Per l'Ateneu i posteriorment... Els Habeas Corpus a Barcelona es van estrenar a l'Ateneu de Vallcarca. De fet, ja... Van engegar a través d'una mica de propaganda. Sí, no? Perquè de fet la discogràfica era l'Ateneu, no? Uh-huh. Però si vols et comencem a dir tot de noms de grups que són avui per avui famosos i algun dia van tocar a l'Ateneu. Com, per exemple, els Inesperats, que era la barreja aquella dels Inadaptats amb els Espírit, a l'Oso Yonki... Bueno, l'Oso Yonki, de fet, segueixen... A l'Oso Yonki segueixen tocant, segueixen però... Segueixen tocant i tocant a l'Ateneu. No fa gaire, doncs... Pues, a l'Ateneu, sí, sí, sí. A les festes, no? Vas, eh? No, no. Bueno, la setmana següent al nostre aniversari van tocar... Hòstia, ja me'n recordo. Sí, me'n recordo perquè vam coincidir a l'escenari traient els trastos i ells posant-los i fent-nos fora. Sí, sí. Bueno, perquè un festa més veí, no? A l'ECES, ahí... Jo recordo més bé la primera vegada, per això, eh? Ja fa molts anys que anaven tots amb el pijama posat per tocar. No, no... I bandes així famoses també. Vols que te'n diguem noms? Vinga, va. De Yankees o de... De Yankees podem vacilar que haguessin passat als Boys Set Fire. Van passar per l'Ateneu fa molts anys i anys després, quan ja eren famosos, un dia que havien de tocar a l'Apolo i coincidia amb l'aniversari de l'Ateneu, van tocar a l'Apolo i després van venir a tocar a l'aniversari de Puntassa. Sí, sí. Aquestes coses marquen. Després dels Boys Set Fire, a l'Ateneu són... Oh, quina gran banda! I... Bueno, pues escoltem aquests companys de vostres, si us sembla. Sí, vinga, pues, i així donem temps també a la gent que si vulgui trucar i participar però de l'escolta alguna cosa doncs pues ho faci trucant al 93 7366. Vinga, una mica de canya. Bye. Varios. Avui diumenge, a veure, Edu, auxilia'm. 24. 24, sí. Sí, que era 23F. Exactament. Que vam fer una assemblea i va ser... O sigui, no es pot fer una assemblea 23F perquè tots són golpes d'estado. Sí, o què? És veritat, allà a la nit. Però, bueno, això ja són qüestions més internes que vosaltres ja després del xerrament, doncs, no... Tenir vegades i que senzillament quan s'ajunta gent per fer històries i a vegades, doncs, bueno, la gent, com sempre, pot ser que tingui opinions diferents i formes de les sí, coses. Sí, sí, més l'Ateneu, que és un jardinet d'ideologies diferents, no? Home, de gent bastant accentuat. Precisament no sé. Per el que comentàveu abans, no?, que potser tenim en comú contra l'Andy i l'Ateneu, que és doncs, aquesta forma de veure les coses que no tingui que ser... passar forçosament per una ideologia concreta, no? Ah, exactament. Sí, és sí. La clau que funcioni, jo sí, crec. Sí, la heterodoxia radical. Molt radical. Doncs, bueno, una pregunta. Ara mateix, o sigui, quanta gent sou, veritat? O sigui, us suman... Vols saber exactament quin número vols saber? El número d'usuaris, el número de socis, el número de... Socis, sí, potser com a associació... De socis tenim registrats... De socis tenim registrats... 100 i pico. Sí, 100 i pico, prop de 110. Aleshores, d'usuaris habituals de l'Ateneu, diguéssim que hi ha un contingent d'unes 50 persones que setmanalment entra dins la de l'Ateneu per desenvolupar algun tipus d'activitat, no? Ja sigui des de reunir-se fins a fer música, gravar música, o... Assajar. Bueno, és fer música, no? Diguéssim, assajar. Ojalà tots plegats, perquè també en fem, no? O venir a veure... Venir a fer algun espectacle, no? Al marge estarien tot el que són concerts, no? Que aleshores sí que... els divendres i els dissabtes, no? Però per exemple, ahir vau fer un concert, qui tocava? Perquè jo estava allà i estava allà ahir que va ser un merder, eh? Ahir vam fer la calçotada aquesta canàbica. Després de la calçotada hi havia una banda així en acústic de flamenc que va estar bé, va ser la cosa a la tarda, normalment no ho fem això, no? El plat fort va ser la nit, no? La nit sí que hi havia una miqueta de pachanga, escarregue, no? Venien los barranquillos i els... I a la banda del Panda. La banda del Panda és una banda al barri. Saps que jo devia veure, no? Sí, és rotllo sonido. Sí, passarem la trucada ahí directament. Hola, bona tarda. Hola, salut. Ah, hola, què tal? Bueno, muy bien, veo que estáis muy animados. Sí, bien acompañados. Bien acompañados y además como hay gente... habéis dicho alumnos, ¿no? Bueno, alumnos, ya entenderás después por qué. Ya son casi profesores. Bueno, no, que le venía diciendo porque antes a mí, a los compañeros que ha habido antes han dado un programa muy bonito que ya me gustaría que se extendiese por todas las cadenas oficiales, ¿no? Sobre la crítica de cierta manera de los programas que se atiburra la gente de España, ¿no? Y en otros países también, por supuesto, ¿no? ¿Qué programa es muy bonito? ¿El programa electoral? Marisca, ah, vale, Marisca. Ha hablado de series de televisión. Y de los estereotipos que se hacen a través de ellos y cosas así. Y veo que te ha gustado. Por eso tienes que llamar entonces. Pero es que iba conduciendo y era más que 5 minutos antes de que hayáis terminado. Estabas en el atasco también, ¿no? Y claro, lo que veo yo que esos programas de cierta manera desconciencia a la gente y yo creo que hay muchos problemas, incluso familiares, sobre eso, porque no llega mucha gente a distinguir la... ¿Cómo te diría? La afición de la realidad, ¿no? Se va dejando una mentalización muy infantil, ¿no? Y yo creo que algo de eso causa muchos problemas de falta de entendimiento y razonamiento a la hora de la verdad, ¿no? Y los compañeros que están en Barcarca, pues... Le deseo que haya lucha, que extienda una buena propaganda y bueno, como habéis dicho, la semana pasada estaba en contra, de cierta manera, de la educación oficializada que nos hace más bien robotizar. Y más bien para los intereses de la tecnología que nos está causando y nos causará mucho mal al ser humano. La tecnología está eliminando mucha naturaleza y los cuatro ricos y gobiernos sin escrúpulos le va muy bien porque eso no tiene escrúpulos ni humanización. Y creo que esta gente como ellos, la ha tenido ahí, es gente que piensa así, tienen que fomentar que no está todo ahí en el consumo del automóvil, de la tecnología, sino que está más... en la naturaleza y en la humanización que falta dentro de nosotros en todo. Y la canción que habéis puesto al principio, me gustaría saber el nombre del... La que hemos puesto Los Majaras. La que habéis puesto, sí, sobre... Bueno, es del grupo de folk, ya sabes, bueno, es una gente que estuvo en los años 70 recuperando ahí un cancionero, sobre todo de folk norteamericano, como Bob Dylan y traduciéndolo al catalán. Ah, vale. Pero bueno, es una gente que creo que ha vuelto. Algunos ahí también, como en el Ateneo, pasó gente que después se hizo famosa, como el Pau Riba, el Uriol Tranvía o hasta el Sisa. Pero fue un colectivo más que un grupo de mucha gente que aquí en Cataluña se juntó una mica, un poco como segunda generación de la cançó catalana, sí, como hubo 16 jutges, ¿no? Que era una parte así un poco más oficialista, pues después surgieron estos y es el grupo de fondo. Está muy bien porque memoriza cosas que incluso la gente de Colón no se acuerda, que un negro tenía que cederle a un yanqui el asiento y todas las cosas. Tenía menos derecho que un perro hasta hace 4 días. Está muy bien. Bueno, bien, gracias, salud. Muy bien, Luis. Espero que se vayan extendiendo muchas majaras como vosotros por ahí. Mira, hoy han venido muchos por aquí. Ya oirás después a lo largo del programa una buena noticia. Tú que últimamente te has prodigado por Baicarca, que lo sabemos de buena tinta en algún evento, sí. En algún evento majara y contrabandístico, pues bueno, habrá buenas noticias, creo. Ya iré a saludarlos por ahí algún día. Un muy abrazo bien. Para todos y a luchar. Venga, hasta la próxima. Salud. Venga, saludos. Bueno, pues ja sabeu que podeu trucar i participar en qualsevol moment al 93317366, 93317766, i de fet, podríem ja per primer cop una miqueta també animar la gent que truqui per internet, no? Senyor Manos Tijeras. Sí, sí, es poden animar a trucar con el Skype a Contrabandar. Exacte, no? Que tot i que sigui un programa propietari, cosa que potser no durarà per molt temps aquí, pues, sí, bueno, és una forma gratuïta. Gratuïta de contactar, i com fa unes setmanes ho va fer una gent d'una ràdio de Brasil amb els que vam intentar contactar durant un encuentro de ràdios lliures de Brasil, pues també ho podeu fer vosaltres des de casa si trucar des d'un fixe us suposa donar diners a Telefònica i tots aquests bastardos. Si no, pues 93317366, 93317766, o si no, el correu assembleamajaras@gmail.com. Bueno, ja sóc el Jordi, estava comentant, jo m'he perdut una mica, però estàvem parlant, jo crec, de la festa d'ahir, que vaig passar una estoneta i que, bueno, ens comentaves que hi havia ahir uns quants grups que van estar animant, no? Sí, estaven els Barranquillos, que feien una mena així de pachanga, una mica rock and roll, rito, una mica delincuente. Bueno, rumba punk, una mica, no? Rumba punk. I després la banda del Panda, que és pues, una altra tongada de músics del barri del Coi, que tenen aquest so així, una mica de barreja a l'escarri, que també és rumba, no? I molen la onda del que li mola la gent a Barcelona, no? Però sense buscar les reminiscències amb el so Raval, més de... El so del Coll, no? Sí, el so dels barris. Exacte, el so del Coll. És el so del Coll. I tant, sí, perquè per allà, almenys les festetes que es munten a la Creueta, pues, sempre són en aquesta línia, no? Sí, bueno, aquest any va ploure per Carnaval, vam tindre mala sort, per un dia que tota Barcelona està a Vallcarca. Tot el Carnaval pendent, sí. Home, jo el que vaig veure ahir, bueno, em va emocionar, la veritat, és que sempre l'últim que vaig a l'Ateneu i també a altres llocs, però a l'Ateneu especialment, al veure jo el jovent allà animat, tant a dalt de l'escenari com a baix, que d'una banda et fa sentir més iaio. Bueno, sort que a la banda es puc trobar algun còmplice generacional. Sí, sí. Ahir et va passar que et vas trobar la meitat dels esplais de Barcelona. A vegades passa, eh? A vegades, però bueno, tenim... Però també el que està bé també de l'Ateneu és que com que passa gent de molts estils diferents i grups molt diferents, doncs també ve tipus de gent molt diferent. Sí, sí, no som una casa etiquetada amb un estil de gent, sinó que vull dir, passa sí, tota mena de gent. Sí que presumina la música amb distorsió, però és veritat, però bueno, també hi ha una amalgama de públics molt diferents i d'estils molt diferents. De fet, la idea de l'Ateneu és proporcionar un espai perquè la gent, que els grups que volen fer un espectacle o el que sigui... Sembla que tenim una trucada per Skype. No. Hola? Oh, fantàstic. Hola? És que no sé com es fa això. No podem dir coses i després... No és complicat. Ai, bueno, qui està trucant, vol dir que ens està escoltant i que ens expliqui a veure com podem fer. Home, com a bona notícia, que també us ho podem dir a vosaltres, dic que amb molta brevetat hi haurà un programa molt interessant en aquesta emissora. De fet, entraran bastants projectes xulos i un d'ells és el d'un programa que faran companys del col·lectiu La Quimera de Gràcia, que serà, per dir-ho així d'una forma una mica bruta, d'alfabetització informàtica o digital, podríem dir. Està bé aprendre. I que bàsicament pues, dedicarà això, tant a gent particular com de col·lectius, pues, perquè una mica ens sapiguem moure amb eines informàtiques i sobretot a utilitzar el software lliure i alternatives a el que és el software propietari, i que no ens passi coses com el que ens està passant ara mateix. Sí, no saber despenjar no les... passar aquesta trucada. Sempre teniu la fórmula clàssica del telèfon estàndard. Sí. però bueno, que si si no, no, però... que ho poden fer, ho hem d'aconseguir fer-ho, no? Ho aconseguirem. No, però prova. Sí, sí. Sí, hola. Oh, he sentit el pluf. Sí, se sent. Sort que sempre tenim l'encarregat. Hola. Ara llamamos nosotros. Imagina't. Bueno, és important dir l'usuari, no? De l'escape contrabandit. Contrabandar. Contrabandar. Hola. Amb R final. Hola. No sé. Hola, hola. És que potser no és humà, eh? Ah, sí, mira, mira, mira, sentim i tot. S'escolta algo o què? Sí. I tu, ah, bueno, i tu mos sents o no? Molt bé, molt bé. Ostres, mira l'Skype, contrabanda, fantàstic. Funciona. Va tocar els collons un rato, dic. Sí, bueno, aquí tenim un gran fan de, també de Teo de Vallcarca, no? Vostè ha passat moltíssimes vegades per allà. Sí, hombre, claro. Lo que pasa es que tengo una crítica. Ah, no diga. Joder, quin mal inici. Que se acabe la birra sempre. Ah, és una tàctica, no? I no tindràs tu una mica de culpa? No hauries de fer una mica d'autocrítica aquí? Home, jo quan vaig allí ja vaig per feina, Jo t'he dit que la crítica que fa és la columna aquella que sempre està al mig i no saps per què, sempre va donar un consell i acabes trobant-te-la d'una manera o altra. Qui no serà menjat alguna vegada. Exacte. Estratègicament posada. També, no? Per tocar els collons. I doncs va, a veure si recorda quina és la seva millor nit allà, a la teva Vallcarca. Hòstia, tio. No... És que sempre que està per allà m'ha passat bastant bé, Sí, home, no, més faltaria. Home, l'últim cop que vam coincidir... Una o altra, no? De... Però ha sigut sempre concerts de grups de col·legues o, si no, veure també bandes que... L'últim cop que vam coincidir, que no coincidir vostè i jo... Va ser el d'Afganistan Lleies, no? No fa gaire? La última, sí. Ah, però us coneixeu i tot o què, vosaltres? Intueixo qui pot ser. Sí, pot ser. Sabem què s'ha pensat? Jo aquí unes quantes vegades. Sí, no? I vosaltres havíeu arribat a tocar allà o no? Pues no ho sé. Quina banda toques tu? Cartón de bingo. No, el cartón me fa l'efecte que no han tocat. Per això no s'ha tocat. No, no havíem tocat. Això no va arribar lluny. No, i l'anterior banda tampoc. Algun coro sí que havíem fet amb alguna banda. El Zapata no, no va. Zapata Rota no va arribar. Zapata Rota no... Vetado, no? Los Barrios Norte. No existia, almenys com Ateneu. Imagina't. Ja fa temps, ja. Quantes però coses. Bueno, pues aquí te donem una forta abraçada i, molt bueno, bé. Pues esperem enviar-la... Digues. Ui. S'escolta bé. Sí. Vale. És que m'has agradat que escoltéssim alguna cosa que volies dir. Important. I, bueno, i esperem que aquesta abraçada també arribi d'una manera o altra a la persona que t'ha acompanyat molts anys fent ràdio. Exacte. Sí. Perquè en aquests moments ja necessitem... Molt bé. Pues enviar-li una forta, vale? Això, bueno, una abrajada a tots. Venga, a veure quan tenim el Javel aquí en lloc de Skype, no? Sí, home, això, perquè la gent... Bueno, és igual. Ja la veurem. Saludo. Venga, salute. Salut i contrabando. Pues això, des d'aquí també enviem un fort abraçada a un company, quasi fundador d'aquesta emissora, que segurament, bueno, segur, va passar també moltes hores a l'Ateneu, el Tomi, pues és aquí, sí. No crec que ens escolti, però bueno, una forta abraçada. Doncs, no sé, jo també tenia alguna... Ara se m'ha anat del cap, però no sé si era en la part de crítiques o comentaris o anecdoties, perquè han passat moltes hores. Bueno, nosaltres vam fer el segon aniversari a Mahara, fa 9 anys o 10, el vam fer a Ateneu. Sí, amb Electroduendes. Sí, mira, ara ho podem mirar, perquè en l'exposició de contrabanda que està aquí deu estar aquest cartell, l'única còpia que hi ha. Licantropunk. Tu recordes aquest Licantropunk qui va tocar, a part de Xanta? A Xanta... Déjà vu, em sembla, però... Pot ser que déjà vu. A Xanta no tocaves tu, també? Sí. Electroduendes. Electroduendes, Estrógenos i... I Raid. I Raid, pot ser. No, però això vol dir que va ser l'Ateneu o el Manantial? No. El Manantial vam fer un altre que també va tocar Xanta. La Sabrina Majares amb càncer d'escroto i que va tenir així uns... Cartón de vi, no? I Raid també em sembla. Certs disturbis. A mi aquest cartell em sona. Sí. Home, un altre record bastant, no sé per què s'ha amagat a la memòria sempre, un record així divertit de l'Ateneu, va ser que vaig veure Soft Park allà abans que s'estrenés al cine. Sí. En una època en què es ficaven pel·lis i era una època que tampoc es piratejava tant. I vam poder veure South Park a la mateixa setmana que s'estrenava, però dos dies abans. De piratilla, sí. Sí, això va ser una cosa de l'Aureli i de l'Arnau. Sí, per ahir. Una d'aquestes col·laboracions que hi ha fantàstiques. Sí, va haver una època que sí, que cada setmana es feia un cinefòrum i suposo que en un d'aquests cinefòrums es va passar a South Park. I més enllà de música i de, i això, de sessions piraties, també hi ha algun altre col·lectiu, no? I grup de gent que reuneix allà, que utilitza l'Ateneu com a elemento base. De fet, a través una mica de l'Ateneu i d'altres espais ocupats del barri, doncs va néixer també el que són l'Assemblea de Festes Alternatives de Vallcarca, no? Això és ja... De Vallcarca i el Coll, també. I el Coll, sí. Bueno, és un afegit que ha vingut després, sí. No? Sí, és, un, és una de les... Ramificacions? Sí, ramificacions. Li hauríem de posar un nom una mica raro, perquè en principi pretenia ser un, una entitat independent, autònoma, paral·lela, diguéssim, no? I al final la cosa s'ha barrejat bastant, que l'un és l'altre, diguéssim. I bé, l'Assemblea de Festes ens la vam inventar, ens la vam treure a la butxaca quan encara estava al manantial per poder sortir al carrer a fer coses a Vallcarca, perquè fins aleshores ningú podia sortir al carrer a fer coses, i vam haver de fer una associació legal en papers, fabricar una pantalla legal per poder fer activitats al carrer, i la contracultura o cultura popular que es quedava tancada dins de les parets de l'Ateneu i del manantial, doncs va començar a prendre les places del barri, no? I aleshores a tot a fer-se més visible, no? I jo crec que ha estat un què al barri, no? Ha marcat un moment, no? Des de que les festes alternatives van començar de fet a l'any 2000 al manantial, ja amb el manantial i l'Ateneu alhora, no? Col·laborant, però sempre d'una manera clandestina dins d'una casa ocupada, no? I el 2002-2003 ens van fer associació, vam sortir al carrer. Ara som un problema públic i notori per l'Ajuntament, no? Perquè... Ja saben qui som. Sí, saben la nostra vinculació amb les cases ocupades, però al mateix temps també som una associació legal i de gent del barri, i tenim tant de dret a trepitjar el carrer com qualsevol altre. No? I és amb unes dates que són les que actualment les úniques que se'ls dona a la ciutadania, se'ls dona el dret a utilitzar l'espai públic, i ja s'ha reduït sí. Això a les festes majors. Home, sí. Ells ja saben qui som, i totes les expressions de cultura popular als barris són aixafades per l'Ajuntament i les seves actuacions antipopulars i que pretenen destruir el teixit associatiu real dels barris i fer malbé tot aquest esforç. Tota aquesta estratègia es va concretar sobretot fa uns 2 o 3 anys amb què se'ls va anul·lar el permís, no? de poder fer de fet, durant 2004-2005 l'ocupació de l'Urbana de la plaça. Sí, durant 2 anys consecutius se'ns va prohibir fer activitats al carrer, i jo crec que ara tornem a trepitjar carrer perquè vam estar tocant la fibra. Bàsicament perquè vam demostrar que no estàvem al carrer per l'oposició d'un grup minúscul de veïns i teníem el suport de tota la resta del teixit associatiu del barri. Sí. I com que diguéssim aquesta oposició no va tenir la suficientment força, l'Ajuntament va veure d'una mica el que hi havia, ja no van diguéssim tenir arguments com per poder tornar-nos a negar. Bueno, no tenia força. Això ja entrem en tema politiqueo, no? Sí, perquè bueno, posem-li noms i cognoms, l'associació que ens toca la polla a nosaltres és l'associació de veïns de Gràcia Nord, es diu Gràcia Nord, Vallcarca, que ja demostra molt. Bueno. La presidenta de la qual és la senyora Roser Vilés, és la mateixa senyora que ha aprovat els plans urbanístics que ha servit de justificació per aprovar el pla urbanístic dels vials de Vallcarca, el famós pla de Vallcarca. I aleshores aquesta gent, aquesta dona sobretot, es fan l'ullet amb Convergència i Unió, no? I aleshores és una follonera, té poca base social, té poca força. Bueno, bàsicament ella ha recuperat una associació de veïns que estava federada a la FAP, la va recuperar del no-res per precisament fer el projecte de reforma de Vallcarca, per tenir una cobertura per poder-lo presentar. Ella va fer el projecte beneficia perquè la seva casa, que està actualment fora de normativa per l'amplada del carrer, amb l'execució d'aquest projecte, la seva casa ja no té un carrer de 5 metres d'amplada davant, sinó que té tota una avinguda amb jardins, el seu pis entra en normativa, el seu pis es revaloritza de forma molt considerable, la seva implicació amb la resta de veïns és avisar-los de que es comprin un bon advocat, bueno, que paguin un bon advocat per solucionar els seus problemes, i ella ha fet aquesta associació de veïns bàsicament per això. Sí. De fet, el vocal és el seu cunyat, sí. També la secretària primera és la seva germana, i tot va una mica així. És una associació mafiosa i de poca democràcia interna, perquè cau totes les mateixes butxaques. I a la FAP, i federada. Sí, sí. Bueno, la FAP a vegades és un caldo cultiu on tant hi poden entre associacions de veïns que estan ahí fent xungues, una feina, sí, xungues molt bones, sí, currant-se, sí, en els bars de fans, com algunes que potser en el seu moment ho van fer i amb els anys pues, s'han apoltronat, com altres, com les que podeu explicar, que realment hi ha... Sí, sí. Pues, bueno, ella va trobar la seva manera de poder fer el projecte. L'Ajuntament també té una manera de tenir una excusa, això ha estat aprovat per una associació federada. I evidentment ella ara, doncs, com que les seves activitats, doncs, són en aquest sentit, o també en l'altre sentit és també fer-nos la punyeta, ella és un, com que viu just davant, no li agrada les activitats que fem, i ella públicament ha dit que fa activitats perquè nosaltres no en fem, sí, per ocupar l'espai ella i que no el puguem ocupar nosaltres, és el que va passar en el parc del carrer Bolívar. Exacte, és el que va passar, sí, en aquestes festes. De fet, el primer any nosaltres, com que ella volia agafar la plaça, vam convocar les activitats una setmana abans, i l'Ajuntament va dir que nenai, que com que no eren festes una setmana abans no teníem espai, i com que durant les festes el tenia la Rosa Vilés, doncs dues pedres. L'any següent no, bueno, vam... Aquesta senyora no havia fet mai festa major, sí, sí, fins que l'any 2003 nosaltres vam sortir al carrer, vam fer les primeres festes majors al carrer, ella ja es va dedicar a criticar des d'aleshores. Abans de que les féssim ja estava dient, com poden aquests sortir al carrer? I aleshores, durant dos anys següents, vam tenir prohibició. Un any, el primer any, el 2004, encara tenim les fotos dels antiavalots de l'Urbana, els opes, fotent l'imbècil allà a la plaça, amb la plaça segellada, una mena... Sitiada. Sí, perquè vam posar aquesta cinta així de plàstic de... Del pan de passeu. Si i aleshores, doncs, mira, encara sóc que hi havia el manantial, ens vam desplaçar en manifestació fins al manantial, vam fer la festa. I de fet, amb aquesta veïna nosaltres hem intentat parlar, inclús l'Ajuntament s'ha ofert de fer d'intermediari, sí, si feia falta perquè poguéssim parlar amb aquesta dona, i aquesta dona, sempre que parlem, no té mai cap problema, és una però sempre baixa, sí, a l'Ajuntament i es posa a cridar, a dir coses, sí, en els seus però... pamfletos, el ocupa bueno, el ocupa malo, el no sé què i el la... no sé quantos. I com que té Convergència i Unió al darrere, pues, aleshores... Pues li tenen que fer cas d'alguna manera, no? Però... perquè com que Convergència no, a nivell de base no són ningú, Convergència no tenen base al barri, però a nivell institucional i d'administració, doncs, és un lobby de pressió, no? Pues qualsevol cosa que tenen de base, pues, ho protegeixen i li amplifiquen la seva veu, no? I no, però... no té coixí aquesta associació, vull dir, tots els seus actes, o per exemple ells avui feien una calçotada, en vam fer una ahir, i l'assistència, el seguiment, vull dir, aquesta associació de tant en tant fa coses quan se'ls encén la bombeta, amb quasi gens d'èxit i amb molt poc suport veïnal real. Bé, de fet, ells han deixat de fer activitats al carrer precisament perquè ja veien que era un esforç molt gran i que no podien fer res, i per tant ara, com que ja no fan activitats al carrer i nosaltres hem demostrat que tenim un suport associatiu molt més gran, ja no se'ns poden negar els permisos, i llavors per això nosaltres hem pogut tornar a fer festes al carrer com han estat els dos últims anys ja. Estem que heu retornat a la plaça. Hem tornat a la plaça. I entre Bolívar i vinguda del Carme. Sí. I també hem estat fent activitats també, bueno, durant el tanto, amb la Rosa Vilés, perquè aquesta feia reunions per dir que hi ha inseguretat al barri, són aquest discurs, més Mossos, no? Més, sí, Mossos. Bueno, que hi ha inseguretat al barri, a les reunions deien que volem policia de paisà al barri, no sé què. Vam anar un dia a rebentar-li una d'aquestes reunions als Josepets. Vam anar a participar. La vam perdre parir, perquè ja, ella ja ens havia fet la punyeta i vam dir, pues anem a jugar-li la polla, no? Feia una reunió dels Josepets, els cristians els li van donar allotjament. Amb els Mossos, també. I començaven a dir, és que diuen que hi han robat, el set d'aquests rumors que són fàcils d'escampar, sí, i complicats de provar. Això d'aquí, hi ha hagut robatoris, no sé què, doncs demanàvem policia a paisa, els hi vam, entre dues persones, vam anar allà, però què estàs dient, a fotre crits? I després, com no tenen... quan fan reunions d'aquestes, com que aquesta gent no té cap mena de... no ha tingut cap mena d'aprenentatge assembleari, per fer reunions són fatals, després no s'entenen, entre ells no s'entenen. Bueno, de fet ho plantegen com... que si rebentes una reunió, de fet ho plantegen... lies allà un cacau de l'hòstia. Ho plantegen com una assemblea, però ja construeixen l'assemblea amb tot de cadires mirant cap a una taula presidencial. Sí, i aquestes són les seves assemblees. L'últim acte públic abans d'aquesta calçotada que havia fet aquesta reunió va ser... després de les festes de Vallcarca, una reunió per exclusivament de les festes alternatives i de l'Ateneu de Vallcarca. I van fer venir a dos Mossos d'Esquadra, i més tard fins i tot va anar la Cristina Manresa, que encara era la cap del districte dels Mossos d'Esquadra, doncs va anar allà una miqueta a explicar aviam què s'hi podia fer, els Mossos davant a cara 30 persones, donant consells de quines mesures podien prendre contra els ocupes i de més, no? que després d'aquestes mesures s'han plasmat, no? Sí. Ara tenim una situació que tenim estal, hi ha un perill, no?, de que pogués eventualment desaparèixer l'Ateneu de Vallcarca, però de moment bueno, és un sí, perill. Sí. Patim bueno, un remot. Bàsicament perquè i bueno, justament en aquesta reunió és quan aquesta reunió que comentava el Jordi, es va mig anunciar el que va comentar la Roser Vilés, doncs de que la propietat volia presentar una demanda contra per desallotjar l'Ateneu. Nosaltres ens en vam enterar en aquella reunió, cosa que ens va sorprendre una mica, i temps després ens hem adonat doncs, que sí que s'ha presentat una demanda pel desallotjament de l'Ateneu. Ell en aquell moment va dir que Roser... Que en aquell moment... Marc, aviam, t'ho tornaré a dir. Prohibit. Per dir Ateneu i desallotjament. Vale. Això no té què passar. Vale, pagaré penitència. Tancaré el quartelillo. No, som optimistes, eh? No, som optimistes. Sí. Hi ha que parlar un perill de l'Ateneu, però en realitat som optimistes. Tenim una mica de marge per provar de fer coses. Maniobres. I sí, ja veurem què farem, no? Cal encara concretar, però... Bueno, però l'únic que volia manifestar jo, que en aquesta reunió la Roser Vilés va dir que la propietat s'havia posat en contacte amb ella, ella ho va manifestar diverses vegades, de fet. I era mentida. I en el propi plec, que a nosaltres ens ha arribat, es demostra que precisament aquesta demanda ha estat intercedida per la pressió d'aquesta associació de veïns que li ha estat enviant cartes a la propietat perquè presentés aquesta demanda. O sigui, l'han putxat a que torni a aparèixer, no? De ple. De fet, la demanda en si té una mica de és una mica estranya en si mateixa perquè i de fet això és explicar una mica la situació de l'Ateneu. L'Ateneu està en una zona que, com hem explicat, està dintre de la reforma de Vallcarca. Allò és una expropiació pública, per tant sí, l'Ajuntament s'ha de quedar. Sí, és una de les poques zones que ha de ser una expropiació pública i és per fer-hi una zona verda, un corredor verd, que ja veurem. Suposo que serà més una plaça associada que un corredor verd. Com que al barri no tenim suficients zones verdes, no hi ha el Putxet, no hi ha Vallcarca... Bé, només parla el concepte que ells tenen, el que tu dius... Que posin parcs a l'Eixample. És un concepte bastant... Bueno, sí, bueno, l'estratègia que ells tenen bàsicament, bueno, perquè esteu dient és la del perro l'hortelano, no? Que ni come ni deja comer. Volen fer graciadors. No? Sense fer res. No, sí, bueno, clar, precisament com que l'espai aquell, diguéssim, s'ha de fer aquesta expropiació, l'Ajuntament ha de pagar amb un preu molt per sota del que allò val, doncs els propietaris tampoc han tingut molt interès en fer-nos fora. Hi havia com un aspecte, un pacte tàcit de que nosaltres ens quedéssim allà d'aquella manera. I aleshores el que ha fet la Roser Vilés és apretar perquè això s'acabi. La Roser Vilés em refereixo a l'associació que comentàvem de Gràcia Nord, i apretar perquè s'accelerés aquest procés. Sembla ser doncs, que aquestes expropiacions doncs, van com lentes. El periòdico parlava que el 2011 doncs, el millor passaria. Hi ha gent, hi ha tallers al barri doncs, que han fet reformes. Jo suposo doncs, que ara doncs, intercedeixen per aviam si apretar una mica i aviam si encara poden parar-ho, no? Llapa una miqueta. Sí, han de tirar bastants edificis allà. Sí. No? I la casita blanca i tot sí, això. Tota aquella franja d'allà, en principi... I, bueno, allò és el que, diguéssim, que és execució pública, perquè més el que és l'execució privada... Però és que és això, l'Ajuntament ha representat no tenen ni un duro, també. Sí, la casca se suposa que han de trinxar tot. Estan pagant el fòrum, encara. Claro. Però ara, tenen por, eh? Perquè si no han començat ja és perquè tenen por, eh? I tots els veïns ho saben. Home, però patim un boicot bastant contra les activitats ahir mateix. Van fer acte de presència els Mossos d'Esquadra, l'Urbana. Sí, perquè deien, es veu que va trucar algun veí, estan fent una barbacoa en un espai obert a l'aire lliure que tenim, i ens van vindre la policia, que deien que hi havia un incendi, però clar, l'incendi solen venir els bomberos, no dos cotxes dels Mossos i dos cotxes de l'Urbana, i després els bomberos. Sí, bueno, de fet, quan jo vaig obrir la porta, vam picar la porta, jo, perdoni, diu, toc, toc. Esteu fent foc? I diu, sí, bueno, esteu fent una barbacoa, no? Ja s'ensuma, ja està fotent la cara, diu, me cago en la veïna que m'ha fet venir aquí per una punyetera barbacoa, i bueno, no, senzillament, apagueu el foc i ja està. De fet, diguéssim que hi ha algun veí, i aquesta veïna és precisament que ens té especials ànsies, i ja d'una simple barbacoa en veu un incendi. I diu, hòstia, ja és la nostra, en casa quemada ja no hi ha ruïdor, no?, que diuen. Sí. Pues si us sembla, podem ficar alguna de musiqueta, i després podem entrar una miqueta més a que ens expliqueu amb més calma, per exemple, el que està passant al barri Vallcarca, i que és el que a vegades nosaltres hem anat traient, però que realment mai pues, ens hem parat una mica a explicar realment... Deixem una mica a punt, no? Aquest sí, punt, sí. Tot s'ha de dir, això ho porta la Naye és una noia mexicana que ja la teniu i és maquillada. té contacte amb el punk de Mèxic i aquest CD l'ha portat ella, que sapigueu que això és Contactillo Mexico Baicarca per contrabanda. Com es diu, com es diu el grup, perdona? All System Fail. Pues venga. I voleu alguna cançó particular o...? La primera. Venga. Toma. Bueno, seguim aquí els Majares, això és Contrabanda FM, en el 91.4 i emissió online a www.contrabanda.org. Bueno, s'han incorporat aquí més bikerkenses i alguna persona en concret, doncs, ens podries explicar què és el que estava sonant d'ahora, per exemple, no? Esta és una banda que se llama All Systems Fail, que és mexicana, però és il·legal. És il·legal perquè viven en Estados Unidos i són migrantes. De los que se van sin papeles, cruzan el río y viven en Salt Lake City, pero son mexicanos. ¿En Utah? Sí, sí. El paraíso de los... No es en Utah, es en Denver, ¿cierto? ¿O en Salt Lake City no es el paraíso de los mormones? No, Salt Lake City es donde está... Sí, en los esquiadores. Ah, vale, vale. Donde hay mucha nieve y... Arizona o Nevada o de estos lugares que Nevada, nunca he visto y nunca he conocido. Y es material sacado por una distribuidora independiente. Sí, de hecho, ¿no? Yo, es un proyecto que tengo de una distri sello que tengo desde hace 4 años. Y bueno, empecé con este disco, con este es un split que es All Systems Fail con What If God's Lie, que son los dos mexicanos, aunque tienen nombre yankee totalmente. Pero gringo. Sí, sí, gringo. Y eso, que tenemos, bueno, también es el sello con bandas que también han ensayado en Valcarca, en... Han hecho, se han montado conciertos, Mesqueodi, Disundet y algunas otras bandillas que normalmente son o del estado o mexicanas. Y bueno, ahora próximamente ya serán más de otros países, porque tiene 2 años que empecé el sello. No, 4 años que empecé el sello y 2 años que estoy aquí y lo continúo editando bandas y todo. Muchas que pasan por el estudio de Valcarca pasan por el sello después. Baicarca internacionalista, ¿no? Sí. Tropical. Sí. Total, hay colombianos, sí. Ecuatorianos. Argentinos. Sí, sí. Bueno, después haremos un estreno en directo también. Aún anem ficant més musiqueta. Sí. Però, si us sembla, el que podríem comentar, com anàvem apuntant abans, és que ens expliquéssiu també una miqueta més amb detall pues, el que està passant a Baicarca, el pla de reforma urbanística d'aquest barri i tot el que s'està cociendo allí, que no és poc, no? Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Lo de Baicarca és una mica escandalós, no? També és complicat de fer, d'explicar el què, com, de què va, però, va, ho intentem, no? Sí, provem. A Baicarca hi ha una zona afectada per un pla urbanístic que va des del pont Baicarca, diguéssim, fins a la plaça Lesseps. Aleshores, tot el que queda amb esquerra, pujant amb esquerra, que és, parlem de l'Ateneu, les illes de cases del voltant de l'Ateneu, tot allò ho vol enxafar, és l'única zona d'execució pública, ho vol enxafar per fer una mena de corredor verd. Però tot el que, fins que arribes al carrer Farigola, fins al pont Baicarca, tot el que queda a la dreta, allò tot allò volen trinxar, però per fer edificis de nova construcció a Núñez i Navarro. És una miqueta dins el rotllo aquest de Barcelona, ciutat façana i tota la pesca. Aleshores, allà tota la inversió és privada. Aquesta inversió es justifica per 2 vials que volien fer. El primer vial tocava als veïns de Sant Gervasi, els del Putxet van sortir protestant i el van anul·lar. Ha desaparegut aquell vial. És el que passava pel conflicte polític que existeix a Sarrià, de que a Sarrià, com que hi ha majoria dintre del plenari de dretes, diguéssim, la majoria que no pertany, diguéssim, al govern de l'Ajuntament, Doncs aleshores això va aconseguir que aquell vial caigués. Que era un vial que havia d'anar de... Des de República Argentina, Pont Vallcarca, de baixada fins a Plaça de Ceps, diguéssim. Mm-hmm. No? Que empalmés el pont directament de baixada amb una connexió ràpida cap a Mall. Plaça Mons. Igual que el que volen, que ara també volen un vial, una connexió ràpida que vagi des de l'Hospital Militar fins al Pont de Vallcarca, però per la zona de Plaça Mons. Mm-hmm. No? Per tant. Mm-hmm. I aleshores aquest vial, avui per avui, no està decidit per on passarà, perquè es veu que és una obra d'enginyeria arquitectònica. Home, que realment... No... Costa d'imaginar, sí, complicada per la pendent que han de prendre, no? No saben per on fer-lo passar aquest vial. Ara, el que sí que tenen tot clar és totes les zones que trinxaran, perquè el Núñez i Navarro construeix edificis de 5 plantes més 2 si li posa jardinet. Un jardinet públic però d'ús privatiu. O perquè en veritat 5 plantes és el màxim, no? Permès per construir... Sí, no, segons l'amplada del carrer... Mm-hmm. Com ho converteixen en avinguda, bueno, de fet és una avinguda, suposo que poden tirar més milles, no? I amb el rotllo aquest és que, a més, és el rotllo de... Tu poses un jardí, que li diuen jardí públic perquè el veu tothom, però és un d'ús privatiu, saps? S'ha de ver i no tocar, no? I aleshores, com que tu poses aquell jardí, et deixen fotre 2 plantes més de pis, no? Sí. Li deixen el Núñez. Però imposa de l'oca, no? Delineants dels mapes del projecte, nosaltres ens han dit que el vial s'ha fet més estret, precisament perquè Núñez de Navarro pogués construir 2 plantes més. Sí. Mateixos delineants del projecte ens ho han dit. Amb tot de mogudes, que a més, com la inversió és privada i no és pública, no hi ha ni una gota de diner públic, és tota inversió privada. A més, la gent que estava a Llogater vivint a Vallcarca, que eren pisos barats i casetes velles, no? Aquesta gent es queda sense dret a reallotjament. Mm-hmm. Aquesta gent s'esperen que els hi finalitzin els contractes, no els hi renoven i aleshores no tenen dret a reallotjament. Si això fos una obra d'execució pública, la gent sí que tindria dret a reallotjament, però com és inversió privada, no. Llavors hi ha un fotiment de famílies que se'n van fora, que me les estan putejant, hi ha gent que està vivint a casa seu que ja fa temps que no paga lloguer perquè li han dit que no continuï pagant, i que me'ls atenen una miqueta amb l'ai al cor de hòstia, a mi quan em quedaran fora, deixant que els edificis es degradin, a més, per expulsar la gent amb més facilitat. Últimament els de Beceneta no passen pel carrer Argentera, el carrer Farigola, no passen a regar, a propòsit, ja ara no ho fan per la sequera. Però abans ja no ho feien, especialment per generar una mica aquest... Sí, és un barri que s'ha deixat deteriorar, només que s'han fet fora veïns, s'han tapiat finestres, s'han tapiat portes, generant una sensació amb els veïns d'angoixa. Sí. I a més, sobretot tenint en compte que la generació de gent que està vivint a Vallcarca és una població força envellida. Mm-hmm. De fet, tot bé, una mica, si expliquem la història de tot això, és tot bé, perquè això és un projecte, o sigui, allò està afectat urbanísticament des dels anys 70 per un projecte que havia d'iniciar l'Ajuntament del senyor Porcioles, que era l'antiga Via Zero. Aquell projecte, no, l'antiga Via Zero, que després s'acabaria plasmant una mica, era la connexió de Plaça Lesseps cap al Vallès, el que després es plasmaria una mica en els túnels de Vallvidrera, doncs una mica era això. Això no es va arribar a executar, però l'afectació no es va aixecar. El fet de que tu tenir una casa afectada provoca una mica el que estàvem explicant abans, no? Com que allò no se sap ben bé què has de fer, com que no pots fer reformes sense has de demanar uns permisos especials per fer reformes, per pintar la façana de casa, doncs tot això el que provoca és que durant 30 anys els veïns, doncs els propietaris d'aquells immobles no hagin invertit diners en aquells immobles, els immobles estiguin deteriorant de mica en mica i al cap de 30 anys aquell barri estigui una mica deteriorat. Clar, l'Ajuntament ha vist això, no? Que els guiris surten del metro a Vallcarca, se'n van cap al Parc Güell i es troben... Fa lleig. I clar, fa lleig, això no és la Barcelona que mola, la Barcelona faixoneti, no? Llavors, clar, l'Ajuntament volia fer alguna cosa. Va, en el moment oportú, va aparèixer la senyora Roser Vilés, va presentar un projecte sobre la taula i l'Ajuntament va dir amén. Ni se'l va mirar, perquè ara s'està mirant que aquest vial que estava dintre del projecte és inviable. Mai n'hi ha dit, no? Aquí la conya a sobre, no? I és el que s'estan trobant els veïns, no? que ara s'obre. A més, entremig hi ha una altra associació de veïns, que és l'associació de veïns de Riera Viaducte, que és una associació de veïns que l'únic que feia era teixit social, que tampoc feien política per al lloc. Però aquests no estan ni federats. Però no estan ni federats. És no estan a la FAB. No, però és una associació de veïns més aviat autèntica, no? Sí, allò de 4, 5, 6 carrers, no? Amb el seu localillo... A la carrer Farigola, no? Estaven aquests són els únics que han estat durant anys i panys fent festes a Vallcarca, que ningú les afotia, només les afotien ells, saps? I aquest, el que hauria de ser una miqueta el representant real dels veïns per la seva tasca, pues s'han acceptat directament, no? Sense cap problema. Ignorat. Bueno, de fet, ara estan trucant el regidor per xerrar amb ell i el regidor suda d'ells. Bueno, durant anys ells preguntaven, clar, ells sabien que estaven afectats i volien saber com acaba la història. Ells preguntaven en el seu moment, als regidors del moment, la senyora Sandoval, el senyor Mascarell, i els hi preguntaven, què n'hi ha de lo nostre, no? Ja us avisarem, ja us avisarem. Quan deien ja us avisarem, resultava que estaven signant el projecte per l'altra banda. Se'n van acabar enterant pels mitjans de comunicació del que els estava passant, de que es fotien fora allà al carrer. I és el que està passant fins ara, de fet, no? Que la gent, pues, aquesta és la raó, de fet, per la que també hi hagi tantes cases, sí, ocupades a Baicar. El convertir-ho en una lenta agonia han propiciat el fet que hi hagués vivenda buida i, bueno, en un barri que està al costat de Gràcia, que ja tenia cases ocupades des de fa pila d'anys, ha costat poc que allò s'emplanés d'ocupes. I ja, avui dia, entre 8 carrers, podem trobar una trentena de cases ocupades. Demogràficament, deu ser de les zones de Barcelona... Amb... Bueno, l'altre dia parlava amb algú solament d'Europa, no?, pràcticament, que potser els pots trobar... Catània no m'atreveixo, però... A Cristiania n'hi ha més, no? Sí, però, bueno, potser és un model diferent. A més, està el forte aquest de Roma, que és algo enorme, no? Nosaltres preferim pensar que no som ningú, home. Bueno, però senyalit de maldit. Però, bueno, sempre la veritat és que impressiona bastant, no? Potser passa d'allar-se per... No, saps què impressiona? Més que la intensitat d'ocupes, sinó el rotllo del mixte, no? Comencen a haver-hi bastants edificis de pisos, on els pisos estan buits i entren a viure ocupes, no? I aleshores s'estableix una mena... Bueno, s'estableixen relacions entre veïns que se'ls pot dir normalitzats, no? Veïns ocupes. De fet, hi havia una escala que hi havia 6 portes, 2 eren antics veïns que ja no pagaven lloguer, d'altres 2 portes eren magribins que estaven una mica com d'ocupes, i les altres 2 portes eren ocupes directament, no? I era una escala molt original. De fet, només hi havia un fill de puta que era un veí, tocava la moral, però tots els altres es duien bé entre ells, no? Aquí no hi ha quien viva, no? Podria ser... Sí, no, sí. Aquí hi ha quien viva, però... La roda del Percebes. No, mira, precisament algun un lloc on la gent, pues, es pot informar, i jo crec que dona un bon testimoni tot el que ha passat a Baicar, que és el vídeo aquest que es va fer, aquest documental sobre Salvem Baicarca, no? La condemna a l'oblit. Baicarca, de l'oblit a la condemna. De l'oblit a la condemna. I el Fem-ho fàcil és el que fem més per les festes. I, I que poden la gent veure'l por ahí, penjat a internet? Sí, al YouTube només has de clicar a Baicarca per enterar-te de què passa a Baicarca. Vamos a comprovar-lo. Que també us animem a ficar pregó Festes Baicarca, que també treballem. Sí, senyor, que és el primer, quan cliques Baicarca és el primer que surt. El pregó de festes. I el més vist de tots, eh? Que també és un testimoni, jo crec, original de certa forma el que se cuece a Baicarca i d'una demostració de que, bueno, de fet, és una mica de lluita, no? Sí, la plasmació del que era el MAP, no? El moviment d'alliberament del Baicarca popular. Puiget. En veritat, la P, tot i que la gent no ho sàpiga, ve de Puiget. Tu ets de l'escissió aquella, no? D'aquella de Puiget. Hi ha dues versions, la proletària i Puiget. La corrent interna del Puiget. Hi ha dos variants. El que passa, bueno, que precisament segurament és per aquesta posició privilegiada però curiosa que té Baicarca, que també tot això s'està donant, no? El fet que estigui al costat d'un bar, bueno, del districte de Sarrià Sant Gervasi, que és el districte benestant de Barcelona, sí. al districte de Gràcia, sobre el barri de Vilagràcia, que és un barri, pues, que s'ha convertit... Abans era de classe mitja, no? Més catalanet, ara és... Portaventura, no? Clar, no, ara sí. Gràcia, pues, un barri, són un dels barris de Barcelona, junt amb els de Ciutat Vella, pues, on tots els gris volen viure, i és un barri, pues, segurament que demostra que el model de Barcelona... Ha expulsat veïnatge, no? I a l'expulsar veïnatge molta gent també ha anat a parar a Baicarca, això també ha propiciat certa moguda. Home, però un problema que tenim és que, com que l'habitatge a Gràcia està molt car, doncs tendeixen a expandir-se cap als altres barris, i aleshores ens volen imposar aquesta cultura d'edificis per rics, de lofts de 30 metres que valen molts milions, i fer edificis molt grans i molt guais per tota la gent rica i benestant que es vingui aquí a fer fora la gent de tota la vida del barri. Com els que han fet al costat de la biblioteca de l'ESEP, sense anar més lluny, que segurament és una plasmació molt clara, sí, que pot veure la gent quan passa per la plaça. O el monstru de color blanc que estan fent a la sortida del metro. Clar, sí, sí. Que, teòricament és de protecció oficial, no? No ben bé protecció oficial. És promoció pública, però no protecció oficial. No, rellotjat. Sí, suposo que una part també serà per fer benefici. Allò no és públic, és privat, eh? I és per rellotjats del carrer Bolívar, per exemple? No, per rellotjats se suposa que dels carrers Argentera, Cambrils, Farigola... Ja ho veurem. Ja ho veurem. És molt complicat, això, sí. Bueno, Edu, què has trobat? Ah, no m'està carregant, no sé què li passa. Està tot... Bueno, però que la gent ho miri, no? Baicarca, sí, YouTube, el primer que trobaran és el pregó del 2006, del MAP, que va ser boníssim. Que aquí s'ha radiat i que també val la pena escoltar-lo. Aleshores podem trobar els 5 minuts últims del documental aquest de Salvem Baicarca, de l'oblit a la condemna. tu alguna acció de l'Assemblea Ocupes de Vallcarca al Pont Vallcarca, i sobretot podem trobar concerts a l'Ateneu de Vallcarca. Sí, perquè heu provat. I a més podem trobar lo de les festes del Coll, el Fem-ho Fàcil, que és un documental en dos parts, un documental videoclip en dos parts de quasi un quart d'hora, que està molt guapo, de les festes, d'aquestes últimes festes del Coll, així, que van fer espectacles i... Bueno, recomanat, no? Home, la veritat és que les festes de Vallcarca jo crec que s'han convertit ja en un referent per molta gent de fora del barri. Malament, que... malament. El model de festes de Vallcarca de ser de festes de barri petit. Ah, no, no, per suposat. El que passa que la realitat, jo el que he vist els últims anys, és que ve molta gent, i molta gent pues, que no ho veig durant bàsicament tot l'any, em diuen, bueno, et trucarem per les festes del teu barri, venim, i que la veritat és que bueno, la gent està agobiada a les festes de Gràcia, sí, perquè molta gent de Barcelona ja no hi va, són les festes que agobien, i de la Mercè ja, pues, ja ni parlar-ne, i han vist potser en les festes de Vallcarca pues, unes festes pues, que estan relativament en un barri ben comunicat, sí, i que a poc a poc... Pues, bueno, no, bueno, és la gata popular. També, no? La sí, gata, gata també bona, ajuda, no? La gent torna una mica a reincorporar-se a la rutina habitual, s'escapa dels exàmens, és com un lloc per trobar-se. Jo no? crec que la fórmula màgica està en defugir les coses grans. Ah, no, per suposat, i de moment ho estan aconseguint les festes, però bueno, almenys sí que es veu cada any més gent, no? I... No, però és una cosa que és, o sigui, a Barcelona, sí, els últims anys ja han creixent molt, tot el tema de festes alternatives a molts barris i, sí, i a més festes populars, hòstia, també. A Vallcarca de no ser ningú, a ser dos colles, que són les festes alternatives, i després al carrer és entera, pues, amb l'Assemblea Ocupes també es fa també mogudeta per les festes. Festes alternatives de les alternatives. Les festes alternatives, no, de fet és... Ultra-alternatives. Nosaltres anem a la contrària de tots els altres barris de Barcelona... Els que ens podríem dir indepes, que no els som tots, ens diuen les alternatives i les populars són dels anarcos. Però em sap greu dir-ho, però realment les festes de l'associació veïns en certa forma són quasi les més punkis, les del carrer Campins. Sí, són les que acaben més tard i tot el... Són les que acaben més tard, però no, que tenen no gitoni, dies, quasi, no, quasi diria més barat. No tots els dies, no tots els dies, però el que no s'ha fet és dir res. No, no. Que la línia neix, sobretot ells, així no poden dir res dels altres. No, però jo també ho recomano, realment, perquè, bueno, la veritat, jo he passat grans moments, també, i les festes del carrer Campins, sí, i es crea un ambient peculiar, no? I el manantial no? Segur que també t'ho has passat bomba. Sí, encara, i encara no existeixi, pues, no sé, sota el pont pues, hem seguit, jo, que rememorant. Sí, mira, aprofitem per avisar-ho, no? Per l'any que ve, quan s'acabin les festes de Vallcarca, no busqueu la Festa Gràcia, busqueu-la sota el pont de Vallcarca. Truquillo. I bueno, doncs ara ja podríem entrar, que ens expliquessin aquest últim projecte que vol ser esportat a Vallcarca, no? Sí. Fiquem la cançó aquesta, ja que hem estat ara tant parlant de Vallcarca, fiquem una cançó d'homenatge a Vallcarca i sobretot a tota la gent que pobla Vallcarca, que al final que és el que fa barri, la gent que hi viu. És una cançó d'una gent que... precisament molt, bueno, en realitat pululen allà en el barri Vallcarca, són veïns vostres, sí, i que a més d'estar ja conspirant també en el carrer Bolívar pues, tenen un grup que es diu Maldemores i des de fa un piló d'anys, eh? Sí, aquesta és una altra, realment una altra... uns altres que són mítics, no? Sí, podem dir, un altre punt potser a part de la Casita Blanca i l'Ateneu de Vallcarca i del... un museu, un museu allà. I del Parador, és curiós, és el parador, el triangle del vicio, triangle, bueno, l'altre punt del quadrat. I el Muay Thai. Infernal. La segona sal. Poca broma. Un local que no semblava res. Acabarà fotent històries. Exacte. Sí. Això també en parlarem. Però un d'aquests punts també cardinals del bar és la Reina d'Àfrica, on també els contrabandistes hem conspirat bastants cops. I des d'on aquesta gent mal d'amores pues, van fent la seva música i ens la van portar aquí en un programa germà fa unes setmanes. No són només veïns, sinó que són també companys en el viatge, perquè el perill que ens afecta a nosaltres, ells també n'estan afectats i estem treballant amb ells i joder, ojalà que duri això, no? Molt bé, pues el treball conjunt, no? I el bon rotllo, em refereixo, no? Pues els hi fem un salut a ells i que estan segurs per tota la gent de Vallcarca. Vinga, mal d'amores. Nos habéis acabado de acompañar en el Rodinámico nuestro primer aniversario en Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. Para todos vosotros en www.contrabanda.org ya sabéis clicar emisión en directo y ahí nos tenéis. Y si no es por KS, ¿no? Nos despedimos con Mal de Amores. Ay, qué bien, qué bonito todo. Dedicado a la gente del barrio de Vallcarca. El asfalto continúa, el río de asfalto nos ofrece su baño de multitudes, no hay tiempo que perder y en pequeños aludes nos lanzamos a la calle. Al inhóspito valle de la urbe irredenta, como dijo el poeta ahogándonos seguido, nos nacerán agallas. Los poetas no mienten más en tanto que promesa, esa falla. Nos están desollando y hay vallas, vallas. En las plazas, en las playas. Mallas, mallas. No te vayas a caer. Púas, púas. El asalto continúa. El asalto continúa. mente se amplía, no es fría ni caliente. Su apática tibieza adormece los sentidos. Pequeños placeres sin apenas aditivos reconfortan los cuerpos. Sus variados destinos aspirados en un gigantesco embudo se confunden en uno a lo largo del día. El destino final y durante la noche sus sueños ruedan por la autovía y hay vallas, vallas en las plazas, en las playas. Vallas, vallas, no te vayas a caer, no. Grúas, grúas, el asalto continúa. La cuerda se acaba, con un mucho de suerte lograremos mantenernos al borde del colapso. ¿Qué importa la bazofia que nos ponen con la salsa mientras esta sepa bien? ¿Verdadero o falso? No hay quien lo distinga entre tanto discurso que apela indistinto al recurso humano o divino. En fin, hoy tampoco podemos, hay que ver si resisten lo mismo. Mañana ya hay vallas, vallas en las plazas, en las playas. Vallas, vallas, no te vayas a caer. Grúas, grúas, el asalto continúa. El asalto continúa en las plazas, en las playas, en los labios y en las almas. Púas, púas, el asalto continúa. El asalto continúa. Contrabanda FM, continuem aquí, ja sabeu, 91.4 a tota l'àrea metropolitana Barcelona i a www.contrabanda.org, qualsevol punt del món, entre altres, pues, des de Mèxic fins a Vallcarca. I qui ens vulgui contactar ens pot trucar al 93-317-7366 i amb un prefix davant, que és el 0034. Molt bé. Doncs, bueno, estàvem xerrant de Vallcarca, mentre jo veig, per així de reojo, que me preside aquí un cartell que precisament aglutina una mica els tres personatges que estan fent tant per aquest barri. Sí. Bueno, entre altres, falta la Rosa Vilés. I el senyor Areu. I el Ricky Martín, que ja ha caigut. I el Ricard Martínez, que el van fer caure. Certament falta, no?, però aquest cartell... Bueno, sí, el dels pingüins, no?, que surt a l'Areu, el Sauron i el Núñez i Marrano, no? Home, ja que veig això de Salvador... El Núñito la calzada. La frase aquesta no és nostra, eh? Vam trobar la pintada, l'havia fet algú de l'associació de veïns, per què no veniu vosaltres a fer-nos fora, i a la penya li va arribar i va dir, hòstia, hem de fer un cartell amb aquesta frase. I el subtítol és un barri per la gent i no pas pels mafiosos i els seus negocis. Sí, això forma, aquest cartell és guapo, és així llargat, era un dinar, sí, un, que són tres cartells diferents, a l'altre surten tot de iaies, dient, comentarem que després de mi quan em fotim fora de casa me'n vaig amb els ocupes, no? I després encara n'hi ha un altre que sembla que és contra l'avortament més bé d'allò, diu, pel simple fet d'existir tenim la necessitat i el dret d'ocupar casa. No, fantàstic, no? Sí, no, està... Ja, tres cartells, maco, la vida, són tres cartells així per liar-la al barri. Bueno, i un cartell que realment... Bueno, no és un cartell, és una pancarta que pobla el barri, que jo crec que visualment juga molt, és aquestes pancartes vermelles de Salvem Vallcarca, sí, i Anol Vial, que si la gent a vegades passeja pel barri i els veu, que, pues, que sàpiga que és això, que a vegades no si es veu el que sigui, però que és aquesta campanya, pues, per visualitzar, sí, el que està passant allà. Caldria més i tot, eh? Se'n veu un poc. Mm. I tant, jo vaig penjar, però bueno, això ja és una qüestió més personal, després que vaig tenir amb els veïns, però bueno, que la gent, pues, que vulgui informar-se, pues, que ho pot fer, i ho pot fer anant a algun lloc o contactant a algun lloc. Home, l'ideal seria el carrer Farigola, està a l'associació de veïns, aleshores els dimecres a les 8 de la tarda s'hi pot trobar ja el president i part de la plataforma Salvem Vallcarca, i allò és un bon moment per entrar, preguntar, voler saber qualsevol cosa als veïns, sobretot la gent que forma la plataforma Salvem Vallcarca, i crec que és bastant receptiva amb tothom, amb els ocupes, amb la gent normal. I entra de tot, no? En un barri així, per la porta entra tothom. Però està allà al carrer Farigola, a prop de... Sí, no et sabria dir el número, però fa l'efecte és el 12. Però a prop de l'Avinguda Vallcarca, ja, més o menys. Sí, i tant, gires la cantonada amb l'Avinguda Vallcarca i fa 50 metres i el trobes. I és un indret curiós per veure, perquè també tenen maquetes. Sí, vosaltres vau anar a jugar a futbolí una vegada, no? Bastantes coses allà, la veritat. Però sí. Sí, tenen una maqueta de la Sagrada Família, sí, i una mini exposició de quadres. Feta amb mascuradents. Sí, feta amb mascuradents. Sí. Això ara ho fan en Cor de la Ciutat? Sí, a tamany 72, em sembla que és. Que és enorme. Una barbaritat. I també surt Vallcarca al Cor de la Ciutat, eh? Ah, sí? Últimament, sí. El que els ocupes els nombres. Dius, sí, també. Avisarem els... Bueno, expliquem tota l'història. Jo vaig veure els capítols, eh? Explica-la. Sortien que havien de fer una manifestació i a Sant Andreu, i aleshores es veu que no els hi havia d'anar ningú, no? I va sortir el nom de Vallcarca, diverses vegades. Els he trucat als de Vallcarca i diuen que no venen, no? I després venien els ocupes dient, hem trucat als ocupes de Vallcarca i venen tots, no? I coses així. I havíem de fer un concert, doncs he trucat als de Vallcarca i ens deixen tot l'equip. Sí, ja s'ha sí, ja certa complicitat amb els de TV3. Després el van destrossar. Sí, van destrossar la furgoneta amb l'equip i van dir, ostres, i ara què diran els de Vallcarca? Hem d'anar a reclamar. Us queda dit, hem d'anar a reclamar. Això seria divertit, sí, eh? Es veu certa influència, no? Que paguin el canon, no? Que ja paria. Com es diu, l'Escobedo, el de TV3 o l'Escobar o... L'Escribano. L'Escribano, això. L'Escobedo, l'Escribano. Home, una llegenda que hi ha també en els medis de comunicació de massa referent a en Vallcarca és que fa uns anys, en el programa Luis del Olmo, parlant i discutint sobre ETA i sobre la... Pues la influència que tenia el terrorisme d'ETA, sobretot a Catalunya, va sortir el tema de que, per exemple, un barri de Barcelona, el districte de Sagrera Vallcarca, pues, s'estava dient, es deia, o es veien pintades i rumorejava que hi havia un grup pues, d'apologia al terrorisme, i això és el que va sortir a Luis de l'Olmo. Però això va ser quan estava la PUA allà i es dedicaven... Home, hi havia pintades molt guapes aleshores, eh? Bueno, sí, també podíem recordar, no? Vallcarca Humor o... Sí, però, això va més bona, del mar, map, eh? Bonic el endecari de Vallcarca, també. Sí, realment, jo crec que Vallcarca és un lloc on pues, la creativitat muralística... Desborda. Doncs parlant de creativitat i vallcarquense, no, podíem, pues, podríeu, de fet, explicar una de les raons per les que esteu aquí, que és aquest projecte o somni que voleu sí. ensenyar, no? Bueno, hem baixat ara, s'han incorporat amb nosaltres l'Adrià, l'Anna i el Pau també, i és que hem fet avui una excursió aquí a Ràdio Contrabanda, i veníem a aprendre com és això de portar una ràdio, que és una ràdio, perquè la Naya un dia va... La Naya és de l'Ateneu, no?, i està vinculada a l'estudi de gravació i tota la pesca, i un dia va venir a l'assemblea i va dir, escolta'm, que jo vull fer una ràdio, vull una ràdio lliure, no sé què, i aleshores... És una d'aquestes històries que t'expliquen una mica en l'aire i li vam agafar el bol i vam dir, pues sí, ja ens ho prenem en serio. Sí, sí, i després en els conciertos la gente, oye, ¿y cómo va el tema de la ràdio? I jo tenia como 3 setmanes que no veia el Jordi, le digo, ¿cuál ràdio? Sí, sí, que vas a montar una ràdio acá arriba. I le dije, ¿qué? I el Jordi ja havia montado, ja havíamos hecho un proyecto, yo creo que ya tenía hasta el ordenador ahí montado, y te juro que cuando subí tenía un local con un ordenador y un montón de follón encima del ràdio. O sea, el proyecto ya llega, ¿no? De hecho, está ya sí. O sea, caminante. Los tempranes, sí. En serio. Sí, sí. Muy en serio, que tanto que venimos a tomar asesoría y clases de radio. Bueno, pues desvelar que es este proyecto, ¿no? De radio... Radio no te nom, encara. No. Bueno, Ràdio Vallcarca és un projecte... Home, a Vallcarca se li pot buscar un altre nom. Radio Vallcarca. De fondo ya podemos tener los fondos y las pruebas. Ràdio dels Vallcarques, no? No, i el bo és que té unes... Vallcarca té unes síl·labes finals que donen molt de joc per fer rimes, també. Però així ho veurem. Però, sí, doncs, la ràdio que està ubicada a Vallcarca és un projecte per fer una ràdio per internet amb programari lliure, en principi, per no donar més diners als que ja s'enriqueixen a base de tot el que fem quotidianament. I és una ràdio per fer històries alternatives, per donar cabuda a tothom que vulgui venir a ajudar. I, bueno, podem fer moltes coses. Des de gravar concerts i emetre concerts, que fem dia sí, dia també. Dissabte també. Sí. Incluso algun ensaio, no? Sí. O debats, programes de qualsevol tipus de divulgació de qualsevol cosa... Sí, de fet, o sigui, com que el projecte està en fase de naixement, creixement, estan una mica oberts, sí. Oberts a qualsevol mena de proposta. I de participació. Sí, i tant. Sí, de hecho, comenzará como proyecto por internet, tanto por los pocos recursos que contamos ahora y por el tema de la situación legal del Ateneu, ¿no? Que no tenemos realmente la seguridad de cuánto tiempo tendremos disponible para el proyecto, pero puede continuar en cualquier sitio. Y sí. De hecho, el Ateneu no tiene una ubicación física actualmente, pero que puede estar en todas partes, que es también sí. Como que el lo que nos que une a ese proyecto. Aquest, ¿no? En el cas sí. Que fos necessari, ens el podem endur a qualsevol altre lloc i serà un altre cop serà un nucli per continuar generant activitat al voltant, no?, al barri. Home, sí, jo suposo que si vosaltres el que feu és que hi ha tot un grup de persones que apareixen més o menys quotidianament o setmanalment per allà a l'Ateneu, doncs que puguin tenir un espai d'expressió com la ràdio, no? I que es puguin plantejar altres eines de comunicar-se, no? I altres maneres de comunicar coses, a part de la música, perquè suposo que... I de fer colla. Sí, sí. De fer colla. Home, jo crec que teniu el principal, el primordial, que és que gent i ganes de començar, que en veritat és com en tot projecte el primordial, almenys a l'inici, que és penya que tingui ganes de córrer i d'implicar-se, i sobretot, bueno, si que tinc comú que estigui al mateix barri, pues ja fa molt, no? Clar, i al barri, si una, pues, si una cosa necessita, no, no és condició necessària. Ah, no, per supuesto. No, adoptem a tothom a Vallcarca. Si m'adoptaven a mi, adoptant a qualsevol. Gràcies també. Home, això ja depèn de cada un. Després d'un rito d'iniciació, no? Examen de ciutadania. I tens que jurar sobre la Constitució, rotllo... Has de cremar els vials. Sí. Sí. Però rotllo alternativo todo, eh? Sí. Constitució no necessàriamente el Estado español, sinó rotllo malcarquense total. I una pregunta que suposo que en certa forma ja l'heu respost explicant, pues, la iniciativa està que la idea fos que sigui mòbil, però bueno, jo la llenço igualment. Suposo que, bueno... no us devíeu plantejar o se us va fer molar el fet de fer-ho per FM, que sí, ja sabem, sí, no, la dificultat que hi ha, però si en algun moment us ho vau plantejar... I tant, o sigui, al principi la idea era fer-ho a través d'un FM, no? Estat després coneixent l'estat de la qüestió i les dificultats del tema, que hem dit, saps què? Primer ens concentrarem en fer-la funcionar per internet, que sembla més senzill, després ens dedicarem a l'FM. Realment, ara mateix jo crec que és un pas bastant intel·ligent començar amb internet. També té molta difusió. I además que el comienzo del proyecto fue... por noviembre. El tema del desalojo se comenzó a hablar en diciembre y entonces se replanteó el tema o del... Bueno, del... Sí, del problema. Del problema, porque era una... O sea, todo el mundo creía que ya se iba para abajo todo el proyecto de Vallcarca, del Ateneu en general, y cualquier proyecto que tuviera que ver. Y que por tanto el hecho que fuese... por internet, pues permite eso, ¿no? De que desde tu casa o de la mía, pues se pueda continuar. Igualmente, el día que puedan mametre per FM, ara per ara no hi ha més límit que posant-se que emetre al barri, clar, no, per res ens plantegem ser una emissora com vosaltres, no? Tota Barcelona, l'àrea metropolitana. Sí, bueno, que tot i això... Vosaltres sou el gran medi de comunicació. El gran medi. Vosaltres, Gindimèdia, sou qui us deieu la pana dels mitjans de comunicació i la directa, no? Home, després de molts anys... Contrainfo és l'infosurpa, no? Sou allò, lo más és... No? Más bo, eh? Tot i que pot ser que Vallcarca no se senti bé, no? No, pot ser que és el que necessari. La ubicació... Jo no l'he arribat a sintonitzar que se sentís clarament a Vallcarca, així que potent. Sí, perquè el que té l'FM precisament és que per qüestions orogràfiques pot ser que en un mateix barri, bueno, orogràfiques i a vegades també del transmissor i de quin pis estiguis, en un mateix barri una persona ho senti bé i al mateix propi carrer pues, una altra no, no? Sí, i l'FM... Un consell per sentir-ho bé al barri? Bueno, hi ha truquillos, no? Primer de tot que la ràdio que sigui digital... Antena. Pues això sempre ajuda molt, no? En vez de rodeta, per una ràdio que no tenim una potència relativa comparada amb altres. I després hi ha truquillos, jo s'han dit gent pues, que, bueno, que xupar, literalment xupar l'antena, per exemple, ajuda a la recepció, pues també n'ha jugat molt patata, amb ella. Una patata. El que sí que és veritat és que Vallcarca, com el seu propi nom indica, és un barri que està en un vall, en una vall, sí. El que a vegades dificulta pues, la senyal, no? La recepció. Sobretot si l'antena està a Carmel. Exacte, sí, que és el nostre... Està més amunt. Sí, però està més amunt. Que és el nostre cas, si hi ha no? altres coses que queda que tapa, o sigui que no deixa temps com per expandir-se. Exacte. Just després de repetidors, no? A la zona baixa. De fet, a casa meva, a casa dels meus pares, de fet, estava 500, bueno, no, direm 2 quilòmetres, 1 quilòmetre, 2 quilòmetres de ràdio Gràcia i no s'arribava a sentir. Al coi, no? Bueno, més al costat de Vallcarca. Jo no he connectat mai amb Ràdio Gràcia, però la tinc a 200 metres de casa i segur que no la sento. Sí, ja és possible. Perquè sí. Quedo bastant per sota. A més, estil búnker, no? És els misteris de les ondes argianes com viatgen, que nosaltres encara no els hem entès, jo almenys. No, Ràdio Gràcia pensava per Gràcia, no? Per emetre Gràcia, no? Vallcarca, sí, no? Bueno, en teoria tot el districte de Gràcia, però bueno, com el que passa en tot en el districte, doncs, evidentment, no, hi ha aquest graciocentrisme. I Ràdio Gràcia se sent a Terrassa, però a 1 quilòmetre de l'antena no se sent. Ja passa. Home, us sentiu la paradoxa a vegades que contra l'antena no se sent bé aquí al gòtic, no? perquè bueno, la gent es passa tant plantant aquí, però no, la tenim al Carmel, no crec que desballi amb cap secret, i a vegades pues, això, Déu, Déu, és que no s'ha sentit bé aquí. Mm-hmm. Però bueno, retornant, no? Sí, retornant, bueno, mira, ara vas a parlar una mica del tema, ja, que també després ja concluint, anirem al tema del podcast, que bueno, que ells, si comencen per internet, pues, que no dubtin igualment després d'enviar-los els programes que facin, sobretot el mes de contingut de persones, o sigui, debatint coses i això, perquè es pugui radiar pues, a l'FM i arribar a tot Barcelona, en sèrio. O sigui, sí, sí, i tant. Que hi ha el podcast i això, que és una cosa que com a jornades d'aquí un parell de setmanes que explicaré més endavant. Bueno, però mira, això... podríem explicar-ho ara, no? Que si ja ens passa que després ens en oblidem. Mm-hmm. Que bueno, que precisament pues, per voler una miqueta també difondre una certa forma de que la gent s'apropi a les ràdios lliures i més que s'apropi, que se la faci seva pues, dins el marc del 17 aniversari de la emissora, pues, a part de la festa que vam fer fa unes setmanes, volem fer una cosa potser més divulgativa, no? I més sí. Creativa. Bueno, ara s'ha donat el punt d'això, amb l'evolució tecnològica, intentant treure la cara positiva, doncs quasi tothom pues, que tingui accés a un ordinador pues, pot ja tenir pues, això, un, gairebé un micro, perquè amb un auricular pots fer un micro o qualsevol cosa així, pots tenir ja unes eines com per poder gravar qualsevol cosa i després ja compilar-la i després amb una connexió a internet pues, enviar-ho i posar-ho a disposició de tot el món que, tu, que vulgui accedir-hi, no? I això és ja uns protocols que no sé què, que li han dit podcast, llavors per aquesta història pues, farem unes jornades com per arribar pues, a difondre, principalment dirigim a col·lectius concrets que treballen amb certes coses i que es puguin plantejar pues, el fet de si fan una activitat o alguna cosa, pues, gravar la falca pues, que puguin anunciar o explicar 5 minuts o pues, anar pues, explicant el que fan i pues, coses interessants. No, no, que segur que no m'ha fitxat, eh? Això és... Ara us acabarem de començar, però bueno, la idea és que estigui obert a tothom i sobretot això, que la gent pues, es pugui apropiar d'aquest mitjà i fer-ho des de qualsevol lloc i en qualsevol moment sense potser haver-se de d'obligar a tenir una periodicitat i una continuïtat setmanal o quinzenal que a vegades és el que dificulta, no? Que gent que està a col·lectius pugui... Bueno, col·lectius o persones particulars puguin fer un programa aquí a la ràdio en directe o fins i tot en diferit. I llavors pues, això plasmarem aquestes tallers, jornades que seran el divendres 7 i el dissabte 8 de març al PHRP, que és aquesta promoció d'habitatge realment públic en la seva versió centre social, que està al carrer Madalenes 13-15, aquí al Gòtic. I seran això, a partir de les 7, amb una xerrada el divendres, què són els podcasts i ràdios lliures, on s'explicarà una miqueta la teoria, no?, d'aquesta tecnologia i el que permet, i com sí, es pot aprofitar. I debatir, jo, i això. Exacte. Sí. I sobretot com lligar-ho pues, a el que és una ràdio lliure. I el dissabte 8, a partir de les 5 de la tarda, amb el que és més el trajet pràctic, amb gravació, edició d'àudio i la publicació, no?, que la gent una mica faci tot pues, itinerària des de poder aprendre com fer-ho, a fer-ho i saber quins sí, bueno, possibilitats té, no?, i estris. Hi ha gent relacionada pues, crea tot un lloc on un software que tu puguis fer tot això i puguis coordinar-ho i que s'ofereix pues, a tothom, en veritat, més enllà de la ràdio i així s'aprendrà bastant. I a més, si veniu, pues, bueno, hi haurà un superet i la veritat que bueno, la idea també es passa un moment així junts, que sempre ens agrada, no?, els contrabandistes, conèixer més gent i la gent que ens escolta i la que no ens escolta també. Pues, si us voleu inscriure... un mail que us donarem, que jo donaré un diferent del que posa a la web i aquí, però bueno, no crec que s'enfadin els companys de programació, que és proj, proc, de programació, @contrabanda.org, perquè us agrairíem pues, que si voleu venir, pues, que ens aviseu i així també poder coordinar-nos a nivell ordenadors i saber quanta gent serà, a nivell sopar, tot això, 7 i 8 de març, al fin de que ve. Bueno, pues, abans de que ens despedim, també estaria bé que tornéssiu a dir això, que el vostre projecte no és algú que s'ha obert i que, de fet, suposo que hi haurà canals perquè la gent pugui acostar-se, sí, sí, no? Sí, evidentment. Home, xerrar amb vosaltres. Sí, sí, mira, tots els dilluns a les 8 de la tarda tenim la porta oberta per qui vulgui venir, proposar coses, a conèixer-nos, qui vulgui veure què és el que fem allà, el que sigui, no? No som... Fer donacions a nivell informàtic, no? Sí, sobretot donacions, qui vulgui... Qui vingui amb l'ordinador, és fantàstic. 21-4. No sé si arriba una mica tard, en el que és... bueno, ara mirarem, ara xerrarem coses. Sí, però el material que tenim aquí és sí, xatarra. Sí. Però bueno, bueno, què vulgueu? Una pantalla... Pantalla, bueno, no serà per falta de monitors que tenim aquí. Sí. Home, com més serem més riurem, encara que sigui un esbós només, tothom que s'hi pues apunti, sí, millor. Pues això recordeu, el dilluns has dit, perdona? El dilluns a les 8 de la tarda. Ah? A l'avinguda Vallcarca número 49. I a si no, assemblea. També podeu demanar el que sigui per mail, que és la direcció és apvallcarca@hotmail.com. nosaltres ens hem de posar al dia ara amb això, el programari lliure. Bueno, nosaltres també, ja has vist que t'hem escrit des de Gmail, però bueno, a vegades és el que costa més, el més senzill, que és el mail, potser és aquí el que ens està costant més. Sí. apbaicarca @ No teniu pàgina web ara mateix? No la tenim i no som partidaris de tenir-me. Tenim, si vols, un MySpace de l'estudi, que és Trashzone, i allà podeu anar a mirar cosetes i si no... Grups, no? Home, som una mica troglodites. La majoria de bandes de l'Ateneu les podeu trobar per allà. Si no, n'hem buscat a Carnús Records o Hysterical Records. Jolim. I allà trobareu bastant del que es fa a l'Ateneu i dels amics de l'Ateneu i de més. Sí. Pues parlant d'amics de l'Ateneu, mira, el que podríem ficar és un disc que estrenem i obrirem aquí en directe. Perquè podem escoltar una mica de canyeta. Un poco, ya, no sé si... Fantàstic. Se escucha mucho. Este va a fer olor a nuevo, ¿no? Olor a... Hardcore. A nuevo. Hardcore de la fábrica total. Hardcore de nada. Sí, este es también de tres bandas que lo presentaron en... Sí. Bueno, se han presentado muchas veces. La verdad es que sí, bueno, un poco a hardcore. Yeah. Y bueno, los Mesquedori, que son los de siempre, los Mordant Hate. Sí, el grupo de casa. Sí. El grupo de la casa. Sí, es un espai de tres bandes, això, els de Cuchillo, els Grito i els Mesquedori. Els Mesquedori són els de casa, els de Cuchillo són els de Barna i els Grito són de Mèxic. Sí, de Hermosillo també. Que van venir, eren amics de la Naye, van venir aquí a Barna i van gravar l'estudi Trashzone, van gravar, bueno, tot el disc que està gravat a l'Ateneu, de fet, no? Sí, sí, de hecho, los Grito venían de gira y les dijeron, bueno... A grabar tres cancioncitas y de repente salió el disco ya enterito. Cuando se ha grabado ahí, ¿no? Que más volem. Sí, sí, no, no, sí, sí, sí. No tan primer. No, de fet, el que hem estat escoltant avui i era així, ¿no? No, cas, menos, no. Els dos System Fail no eren no, gravats de l'Ateneu, però els altres sí. Sí, los el resto de proyectos normalmente sí. Mm. O, bueno, hay muchas bandas de Capaces... Holocaust Injured, el Violent Headache han gravat ara. I també ensayan ahí ahora, sí. De repente, alguna vez se pasan en por ahí, però graven. L'Ateneu és promiscu i tonteja amb tothom, eh? Sí. És un Ateneu llibertí. És una fanfària, també, no? Sí, ens hem tirat a la música amb ells, també, hi ha una fanfària. Per cert, jo, clar, l'altre dia, quan uns companys d'aquí a la ràdio, la Pulperia, organitzava una festa a la Reina d'Àfrica, el passat divendres, jo veia una fanfària a la plaça del costat i pensava que era el grup que anava a tocar la Reina i va resultar que no, o sigui, entenc que devia ser la de Baicarca. Sí, la tenia que havien sortit a prendre l'aire i a tocar l'aire lliure. Pues sí, molt, molt recomanable. Sí, bueno, em vaig veure poc, ja, de fet són 10 persones i la lien supergorda. Tenen tot com un projecte també com una mica d'escola musical amb gent que, doncs, que fa una mica de lliçons, gent de tots aprenen i fan temes i... Sí. Els han convidat fins i tot a tocar a França. Estan trobant bolos, inclús tenen algun agafat a l'Ateneu per tocar i són la gent que xana. I com es diuen, perdona, fanfara Baicarca? Pues no ha quedat mai clar del tot el seu nom. Tampoc. Li diuen la fanfària, la fanfi, la fanfisurpi, la fanfària de Baicarca. Nosaltres li direm la fanfària Baicarca, no? Sí. Bueno, doncs quina cançó ens voleu fer escoltar? Alguna en especial? Pues, la 12. La número 12, que és una cançó que és, la van dedicar a un company de l'Ateneu, que és el Cesc. La cançó es diu Llibertat, Cesc. A ell estem tots molt comoguts perquè fa dues setmanes va venir a visitar-nos el Cesc i bueno, és un pedazo de tema, eh? I su nena ara acaba de sí, nacer. La de Laureli també, uno de los de Mesquedori. Sí, mira, volies parlar del futur. El futur es diu Esplai. Un Esplai guarderia, no? Fantàstic, un nou projecte. Bueno, doncs Llibertat, Cesc, és una cançó que ja parla per si sola, no? Sí. Pues venga, candela. Es curioso, cuando uno está fuera e imagina que por una razón u otra puede pasar varios años entre cuatro paredes, piensa que no aguantaría, que eso sería sencillamente insoportable. No obstante, es soportable, ya se ve. ¿Llegaré a habituarme? No lo creo. Yeah. Contrabanda FM, continuem anant al 91.4, www.contrabanda.org, ja sabeu aquests acoples magnífics, que els Majares sempre també ens mola una miqueta per demostrar que, bueno, que una ràdio lliure com Contrabanda i com les altres que tenim germanes a Barcelona, pues no la fa gent que sigui periodistes, no la fan professionals, que suposo que és el mateix que penseu vosaltres, no? Aprofitem per dir un parell de coses relacionades amb ràdio, precisament. Una és que els companys de Bronca pues, també s'han posat les piles amb el tema podcast, i que des de fa un parell de setmanes ja tenen també el seu podcast, sindominio.net/rbronca, si no m'equivoco és la seva web, i allà pues, podeu accedir, pues, això, també escoltar els seus programes en podcast i per tant quan us doni la gana. I després que uns altres companys que també vam estar compartint pues, bastantes històries i també pues, una forma una mica en alguns casos similars de fer ràdio, que són els de Radio Elo des de Madrid, des d'un barri de Madrid, pues, van ser silenciats fa unes setmanes i bueno, estan en ells, estan allà des del seu barri en lluita per poder tornar a emetre des de les zones madrilenyes, que és un... que bueno, que si Barcelona és un espai complicat per... fer-se un espai a l'FM, pues, el dial de Madrid ja és una història bastant ja encara més salvatge. Pues, des d'aquí també un saludo a la gent de Radio Elo i animar-los a que continuen ahí donant guerra. Pues, fem una miqueta de secció agenda, que és amb el que acostumem a acabar. Jo ja que tenim el Jordi aquí també li volia comentar, bueno, o que aprofitis per dir també coses que es fan al segon assalt i acabes l'estret, no? T'aprofitarem sí. Una mica avui. Ja vas... El segon assalt és un local que està al carrer Argentera número 3. El segon assalt va ocupar pues, tots els veïns ocupes de Vallcarca, més enllà de tenir la vivenda, van decidir tenir un espai en comú per fer activitats col·lectives, i és un espai que no és un bar ni res per l'estil. Té una sala amb connexió amb un parell d'ordinadors, una amb connexió a internet per fer una miqueta en plan locutori. Després té una petita biblioteca amb literatura tota de mena, però sobretot literatura tipus sociopolític. És una la biblioteca així alternativa oberta a tothom. Per fer-se soci només cal portar un llibre i deixar-lo en donació, i és la quota de soci. I a més té un espai pues, per reunir-se i fer totes les coses que necessita un espai i una taula. Per exemple, la colla de roleros del barri venen a jugar al segon assalt, el tenen allà, és el seu espai per jugar a rol. I després tenim una altra sala que és amb un tatami i un rocòdrom, que funciona, el rocòdrom funciona dimarts i dijous, sobretot a partir de les 7, les 8, això seria més de parlar amb els alpinistes que hi van. I el tatami el fem funcionar per fer sobretot Muay Thai kickboxing, i ho fem els dilluns, que no és tots els dilluns, i sobretot els dimecres a partir de les 8 de la tarda. Allà se'ns pot trobar els més malalts de tots. Les pinyes. Sí, i si algú mai vol passar per la reunió o proposar qualsevol cosa, tu, els dijous a les 9 de la nit ja se'ns pot trobar oberts a les propostes i... A fer barri, no? Sí, a fer barri, a fer barri. Molt bé, doncs també fem barri, i és el que intentarem fer el dissabte que ve, però en un altre barri. A veure si tu també, Edu, pots ajudar una mica a clarificar el que farem dissabte que ve, que ha estat algo molt improvisat. Jo estic a Portugal, o sigui que... Però bueno, no sé si veurem avui junts. Bueno, junts serà que no, tot i que en Alma esperem que estiguis allà. També. Però sí que m'ajudaràs a explicar una miqueta què passarà dissabte que ve, que juntament amb l'associació de veïns de l'Hòstia de la Barceloneta pues es farà, o s'intentarà acompanyar-los transmitint aquesta jornada al carrer per reivindicar sí. L'espai públic i recuperar-lo, i sobretot denunciar el que està passant en aquest barri, un altre barri que realment s'està usurpant els veïns, com és la Barceloneta. I bueno, doncs fan una jornada de visualització de la seva lluita al carrer el pròxim dissabte 1 de març, allà a la plaça del Mercat, i doncs va venir justament ahir a Sant Pere a demanar-nos que Contrabanda, en els shows que ha fet doncs, en els campionats futbolístics aquestes, doncs, ajudi a visualitzar la història i a fer que els veïns s'apropin més als veïns que no estan participant, doncs s'aprovi més la realitat que està passant i participin també en organitzar-se per fer front en aquest pla dels ascensors, doncs, que vol impulsar l'Ajuntament per tal de doncs això, també revaloritzar, i amb l'excusa que així ajudaran a molts iaios a que puguin continuar estant allà, doncs en volen fer fora molts altres, i quan se sap que després aquells pisos acabaran a mans d'altra gent que voldrà fer simplement negoci dels turistes. Sí, sí. Els turistes. Exacte. I bueno, igual que Vallcarca, és un barri molt caramel i molt goloso per estar entre Gràcia i al costat del Parque Güell, pues, la Barceloneta, pues, com a últim, potser hi ha pràcticament barri de Ciutat Vella on encara hi ha espai pels veïns i segueix sent un barri popular, pues, també és un caramel potser massa golos per no ficar-hi cullerada. I bueno, segurament és un dels barris on ara mateix s'està fent una lluita més important a nivell d'això, pues, d'intentar tirar enrere els plans urbanístics de l'Ajuntament, en especial al Pla d'Ascensors, i hi ha una associació en concret que és l'Associació de l'Hòstia, de Veïns de l'Hòstia, que bueno, porten molt de temps fent activitats i la veritat són constants, són pràcticament cada fi de setmana, cada setmana, i aquest dissabte no és res més que una més que bueno, potser vol arribar una miqueta a visualitzar més el que està passant. Serà des de les 10 del matí fins a les 3, si no m'equivoco, i serà la plaça on hi ha el mercat. Mm-hmm. I on fins fa no gaire hi havia aquest últim, bueno, espai públic per jugar, per practicar esport en el barri, i que ara ja està totalment demolit, que és, bueno, jo estic intentant entrar a la pàgina de la guia aquesta de BCN per dir-vos el nom de la plaça, però bueno, crec que tots més o menys la teniu una mica en ment, que és la plaça de on està el mercat, plaça Poeta Bosch Buscà, i és on l'any passat vam fer el tercer encuentro futbolístic juntament amb el col·lectiu zapatista i la gent del Forat de la Vergonya, ja que el Forat de la Vergonya pues, havia deixat d'existir. Pues, això el dissabte, tot el dia, i si no podeu anar, pues, sintonitzeu la ràdio, que la idea és que ho estiguem cobrint fins a les 3 de la tarda, juntament amb els companys que estaran aquí en directe d'Ir Tirando. No? Más o menos es eso. Bueno, a veure, no sé si no està tot al cert, però esperem que sigui això. Esa és la idea, però bueno, millor bueno, ser optimistes. I així en clau d'agenda, pues, la gent de ràdio que vulgui, bueno, la gent que conegui el projecte de Ràdio Nicòsia, que està aquí contra Banda FM, doncs que celebren pues, la constitució de la seva nova associació, que s'han deslligat d'Associació Joia, amb la que estaven participant ara, i fan una festa en el Boca Nord, sí, a l'Espai Jove Boca Nord, allà a sobre el pont de Torna de Rovira, sobre el pont de Vallcarca, sobretot el de Rovira i el Carmel, i doncs hi haurà festeta amb el grup del tio Carlos i a veure què tal. Exacte, començarà en veritat ja des super d'hora. Bueno, estic aquí a la web i sembla que hi haurà una marató Radio Nicòsia des del dimarts, que hi haurà passat el documental El revers del tapís de la bogeria, i després el concert que tu dius amb el tio Carlos i amb el seu grup i Soniquete, i després un DJ Charneo. Només seran 4 euros per precisament pues, ajudar a tirar a que es torni a aquest projecte de Radio Nicòsia des d'una forma autogestionada, i serà ja l'Espai Jove Boca Nord, carrer Godells 3745, al barri del Carmel aquest dissabte. I per anar acabant, una altra cosa que es fa el dissabte és que ja va arribant a la finalització les Jornades de Cultura Llibertària de Sants, que podeu consultar a febrerllibertari.sants.org, i dissabte hi haurà una xerrada sobre, bueno, més enllà del gènere és el títol, sobre anticoncepció natural, a la Farga de les 12, el menjador vaga a continuació al mateix lloc, i un passe de cinema kinky sobre dones delinqüents amb perres callejeres. A partir de les 4 hi ha Rosena Rus a Sants, al centre social ocupat la Farga, i al vespre una altra xerrada, encara no coneixes la teoria queer, sobre lluita antipatriarcal i bueno, sobre teoria queer, i un sopador de germanó amb carmanyola i una mica d'espectacles amb micro obert a l'Espai Obert del carrer Violant d'Hongria a les 9. Pues, bueno, tot això, i després una mani, que és la mani de la vivenda, que ja sabeu que es fa cada X mesos, sí, bastant puntualment, que serà el proper dissabte 1 de març a les 5 a la plaça Catalunya. I si algú vol afegir alguna cosa més, no sé, l'Ateneu. L'Ateneu de Carca. El fin de que ve. La setmana que ve, el dissabte 1 de març, em sembla que hi ha pop-punk amb Atoms i rock urbà amb Los Madalenas, i el divendres ara mateix no hi caig qui toca. Jo tampoc. A mi em sona que és hardcore, perquè aquesta setmana hem tingut prou de trompetes i rotllo caribeny i toca tralla. Bueno, en defecte acostuma a haver-hi hardcore. Sí. Quan no saps que hi havia tralla. Però és que ho sapigueu, ja ha vingut a Vallcarca. Bueno, doncs moltes gràcies per anar. Pensava en ficar una cançó, però jo veig que se'ns ha fet molt tard. Amb la tonteria. Ja portat a zero, no? Que tenies a posar-lo, no? És aquesta, no? L'he posat. No estoy yendo, sí. Pues venga, va, fila, fila, perquè estic segur que és força curteta, no? El rotllo així rapidillo. I, bueno, presenta-la tu mateix, que és el que ficarem. És una banda més de l'Ateneu, es diuen Tolendo Ponens, i, bueno, eren els antics L, s'han canviat el nom, han tret un disc boníssim, i aquesta és la primera cançó del disc. Pues venga, Tolendo Ponens. ¿Qué? ¡No! Que no vas las horas sin saber que a mí hay alguien que pretende tener. Que no nos dará nada por tener. No, no, no. Bueno, el que té aquestes coses del directe, pues és que hem tingut aquí un problema amb aquest CD. I si us sembla, jo així improvisant, ficarem una altra banda que m'està passant ara mateix, que precisament és una de les que va tocar l'aniversari Mahara, el primer, que es va fer l'Ateneu de Vallcarca, un concert de Bonito Recuerdo, i que són els Déjà Vu, no? Una banda que en certa forma està molt lligada a la història d'Ateneu. Sí. I suposo que no podia ser que no els fiquéssim avui, sí, en certa forma, no? Doncs pues vinga, escoltem els Déjà Vu, la primera cançó, si us sembla, lo que obre el disc. Hardcore, eh? Vinga. Desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, los conejos del disco de Canó son únicos. Ambos los avanzados de las 5 de la tarde de la fiesta, su salud es el máximo. Des d'aquí li enviem un petonet molt fort a una Mahara que està al continent africà i pel que ens diu doncs ens està escoltant i esperem que disfruti amb el hardcore aquest europeo que estem ficant aquí per a blancos i per tot el món, en veritat. Bueno, ja ara ens despedirem i no abans sense dir-vos una cosa més, el que fan els companys de la Quimera aquesta setmana, el dissabte 1 de març, la gent de la distribuïdora Logofòbia, que està instal·lada des de fa pues, pràcticament un anyet allà a la Quimera, pues, faran una presentació més d'aquesta revista Mujeres Preocupando, el número 8, i hi haurà una xerrada posterior. Carrer Verdi 28, baix dret, el centre d'iniciatius La Quimera, i si voleu més info, laquimera.org, i en breu ja esperem que ells mateixos posen el seu programa us puguin anar informant d'aquestes coses. Bueno, i ara ens anem ja definitivament. Bueno, moltes gràcies a tots els bikerkins que heu vingut avui aquí. I unes quantes consignes aquí als micros. Sí. Gràcies a vosaltres, no?, per convidar, jo què sé. Bueno, ja esperarem. Biker que lliure. Segur que ho inventeu vosaltres, ja, més. No desvalem aquí coses, però bueno, que esperem tenir més notícies i poder des d'aquí també informar pues, bueno, puntualment del que aneu fent. Mira, que la propera vegada sigui per intercanviar programes. Exacte. Xada. Doncs això, pues, bueno, molts anys a nosaltres sempre pues, bueno, ens fa molta il·lusió que la penya i en el món de la ràdio pues, s'hi fiqui i la gent que sobretot que ja porta anys fent altres històries pues, també es vulgui, pues, vulgui canalitzar-les per aquí. Nosaltres tornem diumenge que ve a les 7 amb alguna baixa important. Sí, jo no hi seré. Però esperem. Em vaig a fer jocs d'ordinador allà a Portugal. Fantàstic. I entre jocs i jocs esperem pues, que es truquis, no? Sí, ja trucaré. Bueno, des d'aquí un saludet també a la... Si no em confong amb l'hora, perquè sempre em passen aquestes coses. Bueno, horari portuguès. I una abraçada a la Tetília, la majara cansadeta que per culpa de, dels embussos pues, avui s'ha quedat a casa i el diumenge que ve pues, estarà fitxant un altre cop, esperem. Molt bé, doncs fins diumenge que ve, ja sabeu, el 91.4 des de les 7 fins a les 9 i els dijous reposició de 10 a 12 del migdia. Vinga, bueno, pues, adeu a tots i fins demà. I fins demà. Cap a l'estudi 3. La. Assemblea. De. Majaras. C. Sí. A. Por. ¿Dónde? A. Venido.